NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt voor de explosie vannacht in Vlaardingen. Daar sneuvelden de ramen en een deur van een woning van een loodgieter. Niemand raakte gewond. Afgelopen weekend werd bij hetzelfde huis een verdacht pakketje gevonden. En daarvoor waren voertuigen en panden van de loodgieter al doelwit van aanslagen. Bij Friesland Campina verdwijnen in Nederland 900 banen... als onderdeel van een wereldwijde reorganisatie... waarbij in totaal 1800 werkplekken verdwijnen. Het zuivelconcern zegt dat honderden miljoenen per jaar... aan besparingen nodig zijn om goed te kunnen blijven concurreren. Het is te moeilijk om via DigiD overheidszaken te regelen voor een naaste... zegt de Nationale Ombudsman. Wie voor bijvoorbeeld een gehandicapt kind of een oudere met dementie... iets wil regelen met DigiD... loopt tegen allerlei problemen met machtigingen aan. De Turkse voetbalcompetitie is tot nader orde stilgelegd. Aanleiding is de vuistslag die een scheidsrechter op het veld kreeg... van de voorzitter van een voetbalclub. Die was boos nadat zijn team Ankara Gücü gelijk had gespeeld. De scheidsrechter werd ook nog in zijn gezicht geschopt... toen hij al op de grond lag. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Er volgen ook buien en het wordt vandaag 5 tot 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 240 kilometer file. Deze weg heb je nog de meeste vertraging. De A1 naar Amsterdam, tussen Kootwijk en Hoevelaken, 11 kilometer. Daar doe je 20 minuten langer over. A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen de knooppunten Deil en Everdingen, 13 kilometer en een half uur op onthoud. A27 van Gorkum naar Utrecht, tussen Noorderloos en Houten, een kwartier vertraging door een ongeluk. En op de A28 richting Utrecht doe je er 10 minuten langer over tussen Den Dolder en Utrecht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 12 december en vandaag... De Spraakmaker. Is Nienke Meijer, onze eigen minister van Oplossingen. Een van de vraagstukken waar zij zich mee bezighoudt... is het tekort op de arbeidsmarkt. Ze is niet de enige overigens. Maar kort geleden bepaalde de hoogste bestuursrechter... dat asielzoekers langer dan 24 weken per jaar mogen werken. En Nienke ziet kansen. In het mediaforum. Binnen een paar uur ging het van... Huh? Wie is dat? Naar... Hey, dat is best interessant. Ook de media leren Songfestivalkandidaat Joost Klein steeds beter kennen. Na 11 uur... Dan blikken we vooruit op de jaarlijkse persconferentie van president Poetin... met Ruslandkenner Niels Drost van instituut Klingendaal. Dat lijkt de Russische leider de laatste tijd meer voor de wind te gaan... en dat is niet per se goed nieuws. En we beginnen met de stelling in stand.nl. Dat is vandaag gericht op overheidsbeleid en incassokosten. De overheid moet zich milder opstellen bij het innen van verkeersboetes. Deel uw ervaring op 0800 1101. Door snel oplopende incassokosten verdient de overheid fors aan aanmaningen op verkeersboetes. Het is een melkkoe. Het is het enige waarvoor ze het gebruiken, zoveel mogelijk geld binnenharken. Aanmaningen leveren voor tienduizenden huishoudens problematische schulden. Als betaling uitblijft, stijgen boetes voor lichte verkeersovertredingen sneller dan strafrechtelijke boetes voor zware overtredingen. Het begint er al mee dat je niet op tijd kan betalen. Ja. Maar de lijn blijft wel. Dylan Jezielgus. Zorg gewoon dat je die boete niet krijgt. Of een betalingsregeling aan te vragen. En ik denk dat iedereen overtuigd is dat hij liever een kerstkaart in de bus krijgt dan een verkeersboete. Ja, dat denk ik ook. Ja, die was niet zo moeilijk. Dat is een weinig dilemma, denk ik. Goedemorgen. Goedemorgen. Nienke Meijer en Arjen Fortuyn, afgestudeerd voor het mediaforum, de ombudsman van NRC. Nienke, jij dacht vanochtend toen je mij het oproepje hoorde zeggen bij Astrid... van daar gaan we het over doen. Ja, als je gewoon betaalt is er niks aan de hand. Dat was je eerste gedachte. Dat was mijn eerste gedachte. En ik moet zeggen, echt binnen een half minuut dacht ik van ja, wacht even. Natuurlijk moet je boete betalen, maar als jij gewoon... incasso op incasso krijgt, dan is er dus wat aan de hand. En ik ben heel erg voor van hoe zorgen dat we in Nederland... weer meer het vermenselijken van het systeem boven stellen. En dat geldt ook hiervoor. Dus eigenlijk aan het einde van het oproep dacht ik van... nee, we moeten goed kijken naar welke mensen het wel en niet kunnen betalen... en wat er aan de hand is. En eigenlijk als iemand gewoon 4 keer een incasso krijgt... dan betekent dus dat dat een hulpvraag is... in plaats van dat je nog een keer harder gaat straffen. Als het maar op blijft lopen. Ja. Absoluut. Dus want je kunt ook zeggen, je gaat helemaal terug naar het begin... zorg dat je die overtreding niet... begaat. Ja, ja. Nee, maar we zijn ook allemaal voor wereldvrede. In dat opzicht denk ik van ja, weet je, natuurlijk, we maken allemaal wel eens fouten en natuurlijk krijg je boetes. Hier gaat het vooral om van hoe zorg je ervoor dat mensen daardoor niet nog veel meer in de problemen komen en dat je ze helpt in plaats van nog meer gaat straffen. Ja, we hebben het ook wel eens gehad over een inkomensafhankelijke verkeersboete. Daar wordt ook met enige regelmaat voor gepleit. Heb jij dan zoiets van ja, die richting zou je ook op kunnen denken? Of? Nou, volgens mij het probleem zit bij de incasso's en niet zozeer bij de boete zelf. Ja, dus het feit dat je incasso's oplopen en iemand dus niet daarvoor kan betalen, daar moet je volgens mij een oplossing voor bedenken. Ja. En niet zozeer zeggen van we gaan boetes. Als die boete lager is, kunnen waarschijnlijk deze groep mensen met grote schulden ook niet betalen. Nee, dus dan zit je al met dat probleem. Ja, en dan kom je al, dat hoor je natuurlijk vaker, dat de envelop überhaupt niet wordt opengemaakt. Ja. Daar begint het dan. Arjen Fortuyn, hoe sta jij erin? Ja, dat, nou ja, mijn eerste gedachte was inderdaad ook van ja, zorg dat je geen boete krijgt. Maar in dat artikel in de Volkskrant wat ik erover las, dan zie je ook dat er een vrij grote vertegenwoordiging is bij de mensen die boetes krijgen. Voor mensen die boetes krijgen voor niet verzekerde auto's. Ja, precies, we zijn geneigd om te denken aan de overtredingen van snelheid. Je bent geneigd om te denken aan die idioot die met 70 km per uur langs je kinderen raast. Maar en dat zo'n soort overtreding, rijden in een onverzekerde auto, dat is natuurlijk al een teken van dat er iets niet helemaal goed loopt. Mm. Wat vermoedelijk met strengheid ook niet op te lossen is. En dat inderdaad wat, zoals Nienke zegt, eerder in de richting gaat van een hulpvraag. En het is heel, ik vind het heel merkwaardig als ik dan ook in dat artikel lees dat mensen de ervaring hebben dat de overheid als schuldeiser strenger is dan particuliere incassobureaus. Is overigens op basis van, we gaan mensen spreken die dat inderdaad zo ervaren, maar we hebben ook al mensen gesproken die niet zozeer dat verschil merken. Dus, maar dat is inderdaad wat in de Volkskrant wel staat. En volgens mij, om maar meteen naar Jan Mekelenkamp te gaan, die ons vanochtend belde, ook wel de ervaring van meneer Mekelenkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u heeft uw buurman geholpen die een boete had van het CIB. En daar was weinig begrip, begreep ik. Ja, en het begint al aan het begin natuurlijk dat er in die meneer is laaggeletterd. Heeft een kleine aanvulling op zijn AOW. Mm-hmm. Daarnaast een pensioen van €40 per maand netto. En die verrommelde in zijn omgeving. Ik heb, omdat ik in zijn buurt bivakkeerde, heb ik zijn vertrouwen gekregen. En kwam hij met mij met hulp. En wat bleek, hij had een brommer zeg maar, die verzekerd moet worden. Had hij op zijn naam gezet. Dacht dat er daarmee alles geregeld was en automatisch verzekerd was. Dus daar begint het misverstand bij hem al. Vervolgens wordt hij betrapt door de politie op de openbare weg. Krijgt een boete. En daarna krijgt hij zijn post. Dat verrommelde al. Want in zijn situatie was het oude en nieuwe post van over een tijdvak van meer dan 10 jaar. Ze lag allemaal door elkaar. Wow. Daar begint eerst de eerste boete. En vervolgens was ik steeds net te laat om te regelen dat hij in ieder geval betalen zou, maar de boete niet. En daar heb ik uitgebreid beschreven bij het CIB. En het CIB die gaf geen enkele krimp. Geen enkele krimp, terwijl ik het geval uitgelegd heb. Maar meneer Mekelenkamp, ook geen reactie? Of dat ze niet bereid waren om mee te denken over een betalingsregeling? Dat laatste. Okay. Dus het bericht is wel degelijk goed en in volle omvang daar bekendgesteld door mij. En daar zit ook nog mee dat deze meneer niet digivaardig is. En ik kan dus en moest dus ook nog met zijn DigiD, dat probleem waarin het nieuws is nu, dat moest ook nog even geregeld worden. Want online kan je net niet sneller reageren. Mm. Maar als je dat papier doet, ben je nog weer veel later. En dan is de wet Mulder, die stapelt alles op. Maar het begint bij het eerste probleem en daarna de boetes. Nou, dat is gewoon dramatisch. En hoe is dat nu? Is het uiteindelijk geregeld of afgerond? Of loopt het nog steeds? Ja, nee, het is gewoon betaald. Wat hij betalen moest, is betaald. Ja? Ik kreeg toen van die boete kan er niet af. Ik heb toen nog net een gaatje gevonden. Dus toch wel met een DigiD van hem in te loggen. Want dat had ik een tijdje daarvoor geregeld. En ik ben op zijn DigiD in gaan loggen. En toen kon ik nog net daar uitstel regelen. En dat ging nog net iets sneller. En waardoor de volgende verhoging kon ik voorkomen. Dat was online en mondeling was dat niet mogelijk. En dat kon ik toch net. Dus dat was een handigheid. Maar het gevolg van het geheel is dat deze meneer die zit nu in een instelling. En ik ben in die tijd ook door de rechtbank benoemd als bewindvoerder en mentor. Maar deze fase zit daarvoor. Ja. En daarvoor zit het probleem. Daar ontstaat het schuldenprobleem. En dan is er eigenlijk een nul luisterend oor of in ieder geval geen begrip om. Dan is het gewoon, u moet betalen, punt. Er is geen gesprek mogelijk. Dat is uw ervaring. Precies. Ja. Nou, en wat zou dan een oplossing kunnen zijn? Dat is dat de gemeente hier prominenter mensen hebben en misschien allemaal gepensioneerde ambtenaren en mensen met goed statuur, dat die hier gewoon vrij laagdrempelig voor personen kunnen helpen. Dat die via een inloper dat kunnen doen. Mm-hmm. U zoekt het eigenlijk dus aan de voorkant. Dus zorgt dat mensen eigenlijk sneller begeleid worden. En niet zozeer aan een soepelere omgang bij het CIB. Nou, ook. Ook want die aan de onderkant moet je gedogen, mededogen hebben met de mensen. En die ruimte moet er zijn. Ja. Als er mensen zijn van mij en mijn statuur enzovoort. Nou, die mag je flink de maat nemen. Maar de onderkant niet. Ja. Dank u wel, meneer Mekelenkamp, voor uw verhaal. En de hulp dus die u heeft geboden. Monique die helpt als vrijwilliger ook mensen die financieel in de problemen zitten. Monique, goedemorgen. Goedemorgen. En ik begrijp dat eigenlijk zit er wel een overlap in met wat meneer Mekelenkamp zegt. Want het gaat ook volgens mij over een brommer of een scooter. Maar dat voor mensen lang niet altijd al duidelijk is wat de regels nou eigenlijk zijn. En dat het daar ook al misgaat. Ja. Vertel eens. Ja. Ja, in dit geval gaat het over een jongen die dan net meerderjarig is. En die heeft een scooter. En die scooter is op een gegeven moment totaal los. Dus die denkt dan, nou, dan hoef ik niet meer ervoor te betalen. Probeert dat te regelen. Maar weet niet precies hoe die dat dan moet doorgeven. Wat hij daarvoor moet indienen. En daar en dan beginnen de boetes binnen te komen. En omdat die jongen gefrustreerd nog in dat moment nog een puber is. En later net jong volwassene. Wordt boos op de overheid en denkt dan bekijk het maar allemaal en reageert nergens meer op, maakt de brieven niet meer open die op de mat verschijnen. En volgens loopt zo'n boete dan op naar in dit geval over de €1200. Zo. Dus dat is echt treurig. En wat ben jij gaan doen? Nou, toen ik daarachter kwam, was eigenlijk het kwaad al geschied. Want was dit al een tijd aan de gang en had hij inmiddels ook al schulden op andere plekken. Verschillende dingen, zoals mobiele telefoon en al dat soort zaken. En wat ik ben gaan doen is, ik ben al die in kaart gaan brengen, wat zijn alle schulden. Vervolgens ben ik naar de diverse instanties gaan bellen. Dus ook naar overheid. En bij de overheid, dat was de enige partij waar ik geen afspraken mee kon maken. Alle anderen wel. Dus de anderen die stonden open voor, laten we een betalingsregeling afspreken. En dan wordt er per maand een bepaald bedrag betaald. Hè. Maar de pot moet verdeeld worden, want die jongen werkte wel weer. Maar dan was dat gewoon overal mogelijk, behalve bij overheid. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Nee, ik niet. Nee. Nou ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd is er best veel te doen geweest natuurlijk over de overheidsinstanties en op het moment dat er geld geïncasseerd moet worden. En dan zie je ook dat er een soort verlammend effect kan zijn bij medewerkers zelf om geen fouten te mogen maken, om je maar strikt aan de regels te moeten houden. Maar daar kan ik natuurlijk niets over zeggen, want ik zit niet aan die kant van de tafel en ik ken die mensen ook niet persoonlijk. Nee. Maar als je ze spreekt, die weer aan de lijn krijgt, dat is natuurlijk vaak de messenger. Hè? Dus dat is niet degene die het beleid bepaalt. Mm-hmm. Er is niks, ik kan daar niets van zeggen of vinden. Maar want ik zie het gewoon wat er gebeurt. En je zou hopen dat die meer de vrijheid voelen om te denken van misschien kunnen we het op een andere manier oplossen. Ja, ze zouden in elk geval intern eens gewoon zoiets kunnen voorleggen. En hoe ze het niet direct tegen mij als helper of hoe je hem ook noemen wilt tegen mij te zeggen. Maar ze kunnen dat wel intern bespreken. En dan bijvoorbeeld zeggen, ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan, maar ik kom erop terug. Kunnen we later contact hebben of zo? En dan is er tenminste een opening, maar die is er gewoon niet nu. Het is heel rigide. En dan begrijp ik ook heel goed waarom mensen, en zeker ook jonge mensen, denken, laat dan maar, want niemand begrijpt wat ik zeg. En er wordt toch niet naar me geluisterd, dus die geven dan op. Mm-hmm. Is die inmiddels betaald eigenlijk? Ik denk dat dat een ander probleem is. Hè? Dat jonge mensen, zodra ze 18 zijn, opeens volwassen worden gezien. Ja. Maar dat ze nog steeds dezelfde mensen zijn als de dag daarvoor toen ze 17 waren. Dat is een heel ander onderwerp, maar zeker zo interessant. Omdat je ziet dat ze in één keer bij wijze van spreken worden losgelaten. Van nu moet je alles maar zelf kunnen doen. Ja. Wat natuurlijk een illusie is om te denken dat van de een op de andere dag iemand in één keer dingen die hij eerst niet kon of nog geen ervaring had, in één keer allemaal maar moet kunnen. Ja. Dankjewel Monique, dat is voor jouw verhaal. Oorzaak, hè? Dus de oorzaak, want je moet natuurlijk niet alleen kijken van wat is nu het gevolg? Mm-hmm. Dat als er gezegd wordt van je moet gewoon je rekeningen betalen, dan is er niks aan de hand. Maar hoe is het begonnen? Wat is de oorzaak? Ja. Waar ging het mis? En ik denk dat we daar ook naar moeten kijken. Niet alleen maar naar de overheid die verzaakt omdat ze een rigide houding aannemen. Maar hoe komt het dat diegene überhaupt in deze schuldensituatie terecht is gekomen? Het is wat Nienke Beijer aan het begin zei. Het is misschien juist een hulpvraag die ook eerder ingezien moet worden. Dankjewel Monique voor jouw bijdrage. Frank van Essen, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. U bent het oneens met de stelling? Ja, zeker. Wat mij betreft kan het niet hoog genoeg zijn. De incassokosten, de boetes? Of nee, alles? De boetes. En ja, helaas, de incassokosten ook. Natuurlijk met alle schijnlijk vallen die je net gehoord hebt. Mm-hmm. Maar weet je, ik zit 3 keer per week op de weg van mijn werk. En ik kan op mijn hand tellen het aantal mensen die zich aan überhaupt een snelheid houden. Of aan normale verkeersregels. En ik vraag je, dus ja, het levert niets op, tenminste qua tijdwinst. En ja, mijn idee ook een hoop ergernis. En ja. Het gaat u eigenlijk om het gedrag wat mensen vertonen op de weg. Want waar Arjen Fortuyn het aan refereerde, ik weet niet of u het artikel van de Volkskrant heeft gelezen, maar daarin wordt eigenlijk aangegeven van verkeersboetes, de snelheidsovertredingen, ja, is maar een klein deel. Het gaat bijvoorbeeld heel vaak, ja, om niet verzekerde auto's die tot betalingsproblemen uiteindelijk leiden. Dus het is niet alleen maar de bumperklevers en de snelheidsduivels. Want dat is bij u vooral de frustratie, waardoor u denkt van, nou, laat, ja, ze maar zeker betalen, niks mild mee omgaan. Nou, ik denk ook dat er, ja, datzelfde geldt voor verkeerscontroles. Die kan ik ook op een hand tellen als het minder is. Naar mijn idee wordt er ook niet gehandhaafd. En ja, ik denk dat het uiteindelijk qua tijdwinst en voor de gezondheid van alle mensen en de stress die het oplevert, het gejaar, mm-hmm, ja, dat uiteindelijk. Ja, ik denk dat het beter is dat mensen zich gewoon houden aan regels. Ja. En daarom, ja, helaas misschien wat die boetes omhoog. Ja, ja, dat is eigenlijk wat mevrouw Jezuukens, wat de minister ook al aangaf. Van, nou, als je gewoon aan die regels houdt, dan heb je daar geen last van. Overigens wordt het standpunt van Frank van Essen wel gedeeld door veel mensen in de community. René Kerkwijk die schrijft bijvoorbeeld: wat een onzin als je boetes niet hoeft te betalen. Of er wordt veel coulanter met je omgegaan. Waarom bestaat de boete op een overtreding dan? En Guillaume Belfort die schrijft: een verkeersboete ontvang je na een overtreding. Dus houd je gewoon aan de verkeersregels. Waarbij dus nogmaals wel de opmerking moet worden geplaatst dat het niet alleen maar, zeker vaak niet, om die snelheidsovertredingen gaat. Dank, Frank van Essen. Meneer Jansen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft ervaring als... Ik ben eigenlijk toch eens aan de lijn. Ja, is het nou na zoveel jaar gelukt? Nou, we vinden het fijn om u aan de lijn te hebben, want u belde ons vanochtend zelf. Komt het wel goed. Ja, u heeft ervaring als schuldhulpbemiddelaar. Klopt. En het gaat u eigenlijk om het verschil, als ik het goed heb begrepen, tussen willen en kunnen. Ja, dat is niet helemaal zoals ik het formuleer. Kijk, die mensen zitten al in de problemen. Mm-hmm. En als je de problemen groter maakt omdat het algoritme dat aangeeft, moet even naar binnen. Nou, neem even uw tijd. Waar gaat u naartoe eigenlijk? Ik sta buiten in de mist. Oh, oké. Okay. Maar praten gaat dan wel, toch? Dan worden de problemen nog groter. Ik was, mm-hmm, er een keer bij. En toen zei die deurwaarder later, hij zei, maar ze roken wel. En het kost ook geld. Ja, natuurlijk kost het geld. Maar dat is wel de laatste vrouw al. Ja. Ja, toch? Maar dat vind ik best opvallend voor een deurwaarder. Want die zou dan toch wel... Ja, die zou meer begrip moeten tonen. Ja, of in ieder geval vanuit zijn ervaring ook de kennis hebben dat, wat ik altijd heb begrepen, dat mensen niet altijd de meest rationele beslissingen meer nemen op het moment, precies, dat ze echt die zijn in een crisisstand zitten. Ja, ja. Maar goed, als u dan kijkt nu naar, als het gaat om het innen van verkeersboetes, heeft u dan het idee, daar mag best wel wat milder mee om worden gegaan? Ja, milder. Het gaat om de betalingswil en niet de onwil. En een deurwaarder is op zijn plaats als je niet wil betalen. Oké. Okay, deurwaarder dus kan ook niks. Als je zegt van, nou, kopje koffie en ik wil wel betalen, hoe lossen we het op? Ja. Maar is in rechten over het algemeen zo, is de wil. Wat is jouw wil? Wil je goed, dan kan je het huis van bewaring dag zeggen. Ja. Wil je niet goed, dan kan je weer plaatsnemen. Ja, en dan heb je het, dat bedoel, dan gaat het niet om het kunnen betalen, maar ook om het willen. Ja. Ben je je wil dus niet de fout, maar je bent wel fout. Ja, ja. Ja, dan kan je boeten. Ja, en er wordt in de regels nu geen onderscheid tussen gemaakt in ieder geval. Ja, maar dat is toch een algoritme. Ja. Ik begrijp me helemaal, meneer Jansen. Dank u wel. Bent u binnen inmiddels? Ja, zeker. Aan de goed koffie. Zo. Nou, kijk eens aan. Geniet ervan en werk ze. Dank u wel. Meneer Jansen, ja, was dat. Wim Post zocht ook contact met ons vanochtend. Meneer Post, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Bakker. Hallo. U heeft ervaring met de overheid? Klopt. Niet de beste? Een toeslagenouder, een gedupeerde van de toeslagenaffaire. Mm-hmm. En in die tijd natuurlijk ook veel met de overheid in aanraking geweest, ook qua schulden. Ja. Zelfs zover dat ik door de politie thuis ben opgehaald, omdat er een boete niet betaald zou zijn. Maar ik kon toen gewoon daadwerkelijk niet betalen. Dus het had helemaal niets met de wil te maken. Ik wilde wel betalen, maar ik kon het niet meer. Want de belastingdienst haalde aan de andere kant ook mijn bankrekening leeg. Dus het geld wat er eventueel nog was om een boete te betalen, was er gewoon niet. Ja, ja. Dus u kreeg bij wijze van spreken brieven of de aanmaningen omdat uw verzekering moest worden betaald. Maar de rekening was al leeggehaald door een belastingdienst. Dus daar stond ook niks op om het te betalen. Correct. Ja. Ja. En zelfs de politie moest daarin meewerken door die webbuilder. Dat ik naar het politiebureau toe ben gehaald en dat ik mijn schoonouders moest bellen om naar het politiebureau toe te komen om de boete te betalen. Want anders moest ik vast blijven zitten zelfs. Jeetje. Want dat ging ook om een onverzekerde auto. Of onverzekerde voertuig. Auto, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Hoe is dat vervolgens gegaan? Uiteindelijk heb ik geluk gehad dat mijn schoonouders bemiddeld genoeg waren om die boete te kunnen betalen. Dus die boete is betaald. Toen de tijd naar €1200 was het, geloof ik. En inderdaad wordt dat twee keer per jaar gedaan. Dus de tweede keer was ik inmiddels ook al binnen. Ja. Dus bij elkaar was het €2400 wat toen afgetikt wordt. Tja. En daar is verder geen, daar was niet over te praten van, luister, het een is ook weer gevolg van het ander. Absoluut niet over te praten. Ik heb het nu ook over 2013. Dus wij waren een van de vroege toeslagenouders, zeg maar. Dus daar viel toen absoluut niet over te praten. Nee. Gelukkig worden er nu wel wat betalingsregelingen afgesloten met mensen die in de problemen zitten. Maar toen de tijd was dat absoluut niet iets te vragen. Heeft u eigenlijk dan nu nog wel eens de behoefte, als nu alles ook zo duidelijk boven water is gekomen en hoe dingen fout zijn gelopen, dat u denkt, ik ga dat toch nog eens proberen wat aan te doen of nog te verhalen? Nou ja, uiteraard zijn we nog bezig met het hele proces. We zijn inmiddels wel erkend als gedupeerden, maar nu gaan we die de werkelijke schade verhalen, zeg maar. Maar die commissie werkelijke schade duurt gewoon heel erg lang. Ja. Ja. En uw ervaring is dus inderdaad ook bij de overheid was in dit geval weinig te regelen. Heel weinig te regelen. Ik heb het inmiddels wel teruggekregen. Want die boetes worden terugbetaald aan de gedupeerden. En daarmee geven ze wat mij betreft ook aan dat de regeling die er toen bestond, de manier waarop ze dat toen hebben gedaan, niet correct is. Ja, ja. Dat het inderdaad alleen maar een melkkoe is. Ja. En ik zou zeggen, dat geld wat we daarmee ophalen, ja, zouden we moeten besteden aan mensen die om mensen te helpen en niet om de staatskas te vergroten. Nee, begrijp ik. Dank u wel, meneer Post, voor uw verhaal. En sterkte in de strijd ook verder. Ik ga ook praten met woordvoerder van de branchevereniging voor schuldhulp, de NVVK. Dat is Auke Schouwstra. Goedemorgen. Goedemorgen. We horen nu eigenlijk allemaal verhalen van mensen die zeggen, ja, er valt best wel over een betalingsregeling te praten, maar niet als het om het CIB gaat. Dus om de overheidsinstelling die de boel moet incasseren. Hebben jullie die ervaring ook? Nou, het is inderdaad een beetje een somber beeld wat we krijgen. Ja. Maar ik wil er toch wel wat tegenover stellen. Want wij zijn van de schuldhulpverlening. En onze ervaring is dat er met het CIB best te praten is. Dat daar goede overeenkomsten mee te sluiten zijn. We hebben ook een overeenkomst als schuldhulpverleners met CIB. Als wij een voorstel doen omdat mensen bij ons gekomen zijn om hun schulden te regelen, dan gaat het CIB daarmee ook standaard akkoord. Maar dan is het wel de voorwaarde dat je ook hulp vraagt. En dat is wel een springend punt in dit en al deze verhalen. Het gaat erom dat je, wanneer je dus een hoge boete hebt en aanmaningen krijgt, dat je dan begrijpt, ik moet hulp vragen. Ja. En dat je naar de gemeente gaat om daar ook die hulp te krijgen. Maar je hoort ook eigenlijk alle mensen die bellen, die hebben bijvoorbeeld iemand geholpen of zijn zelf in de problemen gekomen. Maar dan is het dat je in je eigen omgeving, iets wat volgens mij ook heel erg gepropageerd is door de overheid, van probeer het allemaal zelf op te lossen, dat mensen in hun eigen omgeving hulp vragen. Maar eigenlijk zeg je van, doe dat via het NVVK, want wij hebben wel meer mogelijkheden. Ja, nou, wij zijn een branchevereniging. Het gaat erom dat je als hulpvrager, of wanneer je dus problemen hebt, dat je dan naar je eigen gemeente stapt. Maar onze ervaring is dus, wanneer je die stap hebt gezet, dat er dan heel veel mogelijk is. Het CIB heeft ook een noodknopprocedure, noemen ze dat. Dat betekent dat je ook als particulier kunt zeggen tegen CIB, ik kan nu even niet betalen. Dan volgt er een incassopauze van 4 maanden. Nou, daar zijn wij positief over. En als je in die tijd hulp vraagt bij de gemeente, dan wordt die pauze nog verlengd tot 8 maanden. En ook daarvoor geldt dus, als je hulp hebt gevraagd, ja, dan is er wel het een en ander mogelijk bij bij CIB. Ze hebben ook een team voor moeilijke gevallen. Ik hoorde ook een van de luisteraars daarover praten, dat er niet altijd maatwerk mogelijk is. Nou, er is wel, is onze ervaring, maatwerk mogelijk. Maar hoe verklaart u het verschil dan? Nou, wat we wel merken is dat het CIB daar nog wel wat stappen in mag zetten om dat duidelijker te maken ook. We denken zelf dat bijvoorbeeld die noodknopprocedure die ze dan kennen, dat daar best nog wat meer aandacht aan gegeven mag worden op hun eigen website ook bijvoorbeeld. En naar hun eigen mensen dan, als ik kijk naar de verhalen die wij vanochtend horen. Ja, zeker. Nee, daar gaat het dan niet altijd goed. Daar is ook een rapport een poosje geleden over verschenen, wat aangaf dat er best wel veel kan, maar dat het wat te lang duurt voordat een instantie ook als CIB, maar ook andere overheidsorganisaties daarmee naar voren komen. Van er is wel degelijk maatwerk mogelijk. Ja. En dan is het ook belangrijk dat er door medewerkers inderdaad een bepaalde vrijheid is om kwijt te schelden als blijkt dat iemand bijvoorbeeld laaggeletterd is of wat we net hoorden, zo'n jong volwassene die het allemaal nog niet helemaal ook begrijpt wat er precies wel of niet moet. Dan is het erg belangrijk dat je maatwerk kan leveren als CIB-medewerker. En daar zouden we wel nog wat meer ruimte willen bij die organisatie. Dat blijkt, ja. Ja, want daar gaat het inderdaad ook mank ten opzichte van de ervaringsverhalen die wij horen en de mogelijkheden die u schetst. Overigens, het CIB zegt zelf ook jaarlijks zo'n 400.000 persoonsgerichte betalingsregelingen af te sluiten. Er wordt nog steeds gewerkt aan het beter maken daarvan. En mensen die niet direct kunnen betalen kunnen altijd contact opnemen met het CIB. En dan kijken we wat de mogelijkheden zijn. Dat hebben we uit een telefonische reactie. Waar pleiten jullie als NVVK voor? Nog kort. Nou, wij vinden vooral dat een boete passend moet zijn en dat het CIB echt zou moeten kijken of ze zich niet moeten aansluiten bij de regels die gelden voor private partijen. Die staan allemaal netjes opgeschreven in de wet incassokosten. Daar zijn de mogelijkheden tot verhoging veel beperkter dan wat organisaties als CIB nu kunnen doen. En daar zouden we echt vanaf moeten van die enorme verhogingen. Helder. Auke Schouwstra van de NVVK. Tot slot ga ik nog praten met Mario Meijer, die gewerkt heeft bij de RDW. Daarmee ook ervaring heeft opgedaan met het innen van die verkeersboetes. Meneer Meijer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. U bent ook weer gestopt met dat werk. Waarom? Ja, nou ja, uiteindelijk omdat ik me daar niet in kon vinden in de manier waarop dat ging. Hè. Dus ze deden registercontroles, de RDW, in opdracht van het CVOM, Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. En als je bijvoorbeeld een auto- of brommeropname hebt en die stond niet als verzekerd of als APK gekeurd geregistreerd bij een auto, dan kon je dus een boete krijgen als je niet kon aantonen dat het voertuig als verzekerd stond geregistreerd of APK goedgekeurd was. En nou, dat 4 keer per jaar, zo'n registercontrole, dan moet je even nagaan, 4 keer per jaar. En dan werd zo'n boete, was toen de tijd, nou ja, iets van €330. Nou ja, en als je hem dan werd hij gehalveerd, zeg maar. Dus werd hij de helft verhoogd en dan nog een keer verdubbeld. Ja. En dat keer 4. Dus dat waren hele schijnende gevallen die je dan aan de lijn kreeg. Want daar had u zelf ook mee te maken? Dat u hoorde dat mensen gewoon daardoor echt in de problemen kwamen? Ja, die mensen kwamen eerst bij ons uit. Hè. Dus die gingen ons schrijven of die gingen ons bellen. En dan moesten wij zeggen, nou, dan moet je het artikel 34 woonverklaring overleggen om aan te tonen dat het voertuig als verzekerd stond geregistreerd op het moment dat hij gecheckt is, zo niet. Ja, dan krijg je een boete. En dan kon je eigenlijk ging het door naar het CIB. En dan konden ze daar administratief beroep instellen, geloof ik. Maar wij konden eigenlijk niet zoveel voor ze doen. Ja. Dus dat waren inderdaad schijnende gevallen. Dat klopt. Maar is dat de reden geweest dat u dan daarmee gestopt bent ook met het werk? Nou, het grappige was dat ik op een gegeven moment, dat was toen voor Radio Noord, dus ben ik gaan uitleggen hoe dat zat met die boetes. Toen een teamleider van de RDW gehoord had dat ik dat op Radio Noord verteld had. Ik heb niks inhoudelijks verteld, maar puur de procedure. En daar hebben ze toen een probleem van gemaakt. Dat is uiteindelijk bij de hoogste baas van de RDW uitgekomen. En ik trok ik aan het kortste eind als medewerker. Ik was van de uitzendkracht, dus toen kon ik wieberen. En er zijn al uitzendkrachten die tijd zijn gewoon de laan uitgestuurd. Want als je alleen maar... U legde uit hoe het werkt en dat was reden om... Zo is uw ervaring in ieder geval geweest om ik ben niet meer te mogen daar, werken. Ja, heel simpel gezegd, dit en je bent uitzendkracht. Was ik toen nog, ik was pas afgestudeerd. Dus, maar er zijn een heleboel van die mensen zijn er toen gewoon op een hele discutabele manier uitgewerkt. Ja. Maar goed, laten we daar even van wegblijven. U had ook problemen met de manier waarop men de regelingen had eigenlijk tot stand had gebracht en uitvoerde. Absoluut. Ja. Kijk, en wat ik nu wil even nuanceren, want een aantal jaren geleden, wat ze nu wel doen, is die registercontrole. En op het moment dat jouw voertuig als niet verzekerd staat geregeld, APK goedgekeurd, dan gebeurt als dat de schorsing is verlopen. Hè? Dus als jouw schorsing verlopen is, dan moet je voertuig weer aan die verplichtingen voldoen. Dan sturen ze eerst een waarschuwingsbrief. Okay. En dat betekent dat jij nog de tijd krijgt om dat te regelen. Wat toen voorheen een boete was. Dus ze zijn wel maatschappelijk verantwoord gaan handhaven. Okay. Dus ze zijn verbeterd daarin aan de voorkant. En toen was het alleen maar ja, scoren. Die ontwikkeling zit er. En we hoorden net van het NVVK en het CIB zelf ook dat ze in ieder geval aangeven dat er wel degelijk dingen te regelen zijn. Hartelijk dank nog voor uw bijdrage ook. Vertrek met Holland America Lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland America Lijn. Met wie anders? King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De mediapersoon van het jaar, RTL-topman Sven Sauvé, zal niet iedereen op het netvlies hebben. Maar de mediapersoon van de dag was gisteren niet te missen. Songfestivalkandidaat Joost Klein. We gaan het zo over beide hebben in het Mediaforum. Maar eerst nu een grote reorganisatie bij Friesland Campina. Kost honderden mensen in ons land hun baan. Je hoort daar meer over in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, bij het concern verdwijnen in Nederland 900 banen. Het is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie waarbij 1800 werkplekken verdwijnen. Friesland Campina denkt volgens economieverslaggever Nick Wouters dat honderden miljoenen per jaar aan besparingen nodig zijn om goed te kunnen blijven concurreren. Het gaat moeilijk vanwege de inflatie. Consumenten die komen in de supermarkt, hebben keuze uit een A-merk of het huismerk melk en kiezen dan toch vaker voor huismerk. Dat merken ze daar en de kosten lopen op. De meeste banen gaan volgend jaar verdwijnen, dus dat is al op korte termijn. Maar ook een deel over 2 jaar, dus dat zorgt toch voor onzekerheid bij de mensen die voor het bedrijf nu werken. Bij het bedrijf werken bijna 22.000 mensen, van wie de meeste in Europa. Friesland Campina is een coöperatie. De eigenaren zijn zo'n 15.000 melkveehouders in Nederland, België en Duitsland. Tienduizenden Nederlanders kampen met problematische schulden die het gevolg zijn van verhoogde verkeersboetes. Dat schrijft de Volkskrant, die onderzoek heeft gedaan naar de impact van alle verkeersboetes van het Centraal Justitieel Incassobureau van de afgelopen 3 jaar. Het bureau verhoogt de boete met 50% bij een eerste herinnering en bij een tweede verhoging verdubbelt de boete. Dat leidde op 1 januari van dit jaar tot geldnood bij 125.000 huishoudens. De politie heeft een 26-jarige man opgepakt in verband met een explosie vannacht in Vlaardingen. Daar sneuvelden ramen en een deur van een woning van een loodgieter. De afgelopen tijd waren voertuigen en panden van zijn bedrijf ook al doelwit van aanslagen. Waarom is onduidelijk. Het is te moeilijk om via DigiD overheidszaken te regelen voor een naaste. Tot die conclusie komt de Nationale Ombudsman. Wie voor bijvoorbeeld een gehandicapt kind of ouderen met dementie iets wil regelen, loopt tegen allerlei problemen met machtigingen aan. De Turkse voetbalcompetitie is tot nader order stilgelegd. Aanleiding is de vuistslag die een scheidsrechter op het veld kreeg van de voorzitter van een voetbalclub. Die was boos nadat zijn team Ankara Gücü gelijk had gespeeld. Mensen die tegen betaling seks hebben met een minderjarige krijgen vaak een lage straf. Uit onderzoek blijkt dat het Openbaar Ministerie in bijna alle gevallen een gevangenisstraf eist van meer dan een maand. Maar de rechter legt in 60% van de zaken maar 1 dag cel op. Dat wordt dan wel gecombineerd met een taakstraf. En ook dat is een serieuze straf, benadrukt de Raad voor de Rechtspraak. 150 uur taakstraf staat in onze oriëntatiepunt. Dat is bijna meer dan de helft van de maximale taakstraf. Dat is echt een straf die eigenlijk tegenover een gevangenisstraf staat van zomaar 3 maanden. Dus dat verhoudt zich als een echte straf. Het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel is het daar niet mee eens en vindt dat klanten van minderjarige prostitutie te veel worden gezien als onschuldige toeschouwers. De Franse Tweede Kamer heeft tegen de omstreden migratiewet van president Macron gestemd. In de wet staan strenge maatregelen om het aantal illegalen te beperken. En ook zou het makkelijker worden om illegalen uit te zetten. Dat de wet het niet haalde in de assemblée is een enorme nederlaag voor Macron, zegt correspondent Frank Genoud. Dat migratiebeleid moest het speerpunt worden van zijn tweede ambtstermijn, waar Macron nu mee bezig is, om verschillende redenen. Ten eerste omdat de migratie toeneemt en dat wil Macron afremmen. Maar ook omdat zijn belangrijkste politieke tegenstander, Marine Le Pen, de rechtsradicale Marine Le Pen, enorm aan het stijgen is in de peilingen. En er worden volgend jaar Europese verkiezingen gehouden. Dus Macron hoopte met een hard en streng immigratiebeleid de kiezers bij haar weg te houden. Macron heeft zijn minister gevraagd om de migratiewet aan te passen. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en volgende buien. Het wordt 5 tot 10 graden. Vanavond en vannacht buien en ook morgen veel bewolking en buien. Dankjewel, dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Dennis Mooi, goedemorgen. Een hele goede morgen. Op de A1 richting Amsterdam heb je nog 10 minuten extra nodig tussen Stroe en Hoevelaken. Het rijdt langzaam over 8 kilometer. Kwartier extra ben je kwijt op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 4 kilometer en dat kost je 10 minuten extra. En ook nog 10 minuten vertraging op de N325 richting Arnhem tussen Lent en Elde. Er staat 3 kilometer door een pechgeval, maar de weg is daar weer vrij. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Juist omdat je goed voor later wil zorgen. Bij Van Lanschot Kempen willen we begrijpen wat u belangrijk vindt. Ook voor de volgende generatie. Als gids kunnen we u richting uw vermogensdoelen leiden met een persoonlijk beleggingsplan. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw badkamerdroom tot leven. Grando, koken, baden, genieten. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Feestelijk voordeel bij Grando. Ontdek de spectaculaire voordelen op grando.nl. Reinaard de Vee. Een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Een rechtskabinet met PVV, NSC, VVD en BBB zou moeten lukken, concludeert verkenner Ronald Plasterk na een paar weken praten. Ze moeten het alleen nog even eens worden over een kleinigheidje als het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Daarover en over de mediapersonen van het jaar en de dag gaat het vandaag in ons mediaforum met Arjen Fortuyn, hij is de ombudsman voor NRC. Roos Slikker is binnen, journalist en columnist. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend onze eigen minister van Oplossingen, Nienke Meijer. Ik doe alvast de belofte dat we zeker aan de paardenstaart van Gijs Staartman gaan toekomen. Ik ben er zo blij mee. Ja, ja. Ja, nee, daarvoor ben ik hier. Oké. Maar dan kunnen we toch eerst even over jullie momenten hebben. Zeker. Die wat jullie betreft ook best belangrijk zijn. BNNVARA, wat jou betreft, erkent na 3 jaar de Raad voor de Journalistiek weer. Ja. En dat is een goede ontwikkeling, wat jou betreft. Dat denk ik wel. En wat ik een goede ontwikkeling vind. Kijk, BNNVARA had een nogal behoorlijk heeft eigenlijk, dit is niet afgelopen, het ligt nog voor de rechter, begreep ik, conflict over Zembla, een uitzending van Zembla. En wat er bij die, kijk, die Raad voor Journalistiek is ooit in het leven geroepen van, nou, als je als geïnterviewde of wat dan ook onheus bejegend voelt door een journalist, dan kun je naar de raad en dan wordt er een oordeel geveld van, heeft die journalist zijn werk goed gedaan of heeft hij dat niet goed gedaan? Maar inmiddels, de afgelopen jaren, werd die raad steeds meer ook gebruikt als een groot juridisch vehikel en kwamen mensen met allerlei advocaten en aktetassen en grote dossiers aanzetten. Sterker nog, om daarna nog eens de gang naar de rechter te maken. Want ze konden dan zeggen, bijvoorbeeld, de Raad voor Journalistiek vond deze klacht gegrond. Ja. Want even voor de mensen die niet helemaal thuis zijn in die raad, wat ik me best kan voorstellen, is dat het anders is dan dat je echt door de rechter een vonnis opgelegd krijgt en bijvoorbeeld gedwongen wordt tot rectificatie op je voorpagina. Ik denk dat veel mensen dat trouwens wel denken. Ik denk dat veel mensen denken dat zover gaat die Raad voor de Journalistiek. Helemaal niet. Sterker nog, die wordt gewoon gerund door vrijwilligers die hartstikke hard hun best doen om de journalistieke mores een beetje in stand te houden. Ja. Maar die zijn daar helemaal niet toe uitgerust eigenlijk. En dat lukte dus eigenlijk ook niet meer. Dat conflict over Zembla, de belangen werden natuurlijk worden ook nog eens heel erg groot. Vaak ook van hele grote bedrijven die bijvoorbeeld uiteindelijk bij de rechter hele grote schadesommen willen eisen, et cetera. BNNVARA heeft gezegd van ja, dit is eigenlijk niet geschikt voor de raad. En de raad heeft zich die kritiek ter harte genomen en nu het dus ook wel verandert. Als je een klacht hebt en je bent niet van plan om door te gaan naar de rechter, om door te lopen naar de rechter, dan kun je bij de raad terecht. Maar ben je van plan om door te lopen naar de rechter, dan niet. Ja. En ik denk dat dat wel terecht is. Ja, maar loop je dan niet het risico dat mensen de raad dus sneller passeren en alsnog direct naar de rechter stappen? Ik denk dat als jij bijvoorbeeld een klacht hebt over een journalist omdat je vindt dat hij als individu, dat hij geen hoor en wederhoor heeft gepleegd bijvoorbeeld, dat zijn veel van dit soort zaken, dan zul je de gang naar de rechter helemaal niet zo heel gauw maken. Maar je wil wel graag dat beoordeeld is of dit netjes gegaan is of niet. Waarom zou je dan naar een rechter stappen? Dan kun je heel goed naar de raad en daar is de raad ontzettend geschikt voor. Ja. En BNNVARA was er uitgestapt. Telegraaf bijvoorbeeld erkent de raad ook niet. Nee. Zo zullen er nog een paar andere zijn. Ja. De meeste inmiddels wel weer. Ja. En met deze verandering zou dat in ieder geval de geloofwaardigheid weer ten goede moeten komen. Ja, hoe meer die raad erkend wordt, hoe belangrijker het is natuurlijk. Ja. Arjen Fortuyn, hoe werkt dat eigenlijk normaal? Eerst ombudsman en als men er niet uitkomt, dan wordt het raad? Vaak wel. Ja. Ik heb bij een aantal van de zaken van het afgelopen jaar waarbij iemand de NRC voor de raad gesleept heeft, was dat een zaak die zeg maar ook al eerder bij mij was geweest. Mm-hmm. En waarbij ik dan had gezegd, nou ja, volgens mij heeft de krant hier heel redelijk gehandeld. Volgens mij zijn hier geen grote fouten gemaakt. En dat iemand dan denkt, ja, maar dan wil ik toch een vervolgoordeel. Ja. En dat is dat is prima natuurlijk. Ik denk zeker omdat er naar verhouding nog maar zo weinig grote, zichzelf serieus nemende media zijn die een ombudsman hebben. Ja. Maakt het bestaan van die raad alleen maar belangrijker. Ook voor de journalistiek zelf. Want het is natuurlijk heel nuttig voor journalisten om af en toe even tegen het licht te halen. Ja, zeker. Maar is dat bij NRC ooit een discussie geweest? Van moet je die Raad voor de Journalistiek nog wel serieus nemen? Met grote regelmaat is er inderdaad gemok en geklaag over uitspraken van de Raad. Ook de last die inderdaad als een grote instantie naar de raad gaat, de last die dat vervolgens op de redactie en op de journalisten legt om zich heel erg in detail, inderdaad ook vaak met advocaten te verdedigen met in het achterhoofd inderdaad van voor je het weet moet je het hele toneelstukje nog een keer overdoen bij de rechter. Ja. Ja, dat wekt frustratie in de hand. Maar ik vind in het algemeen dat journalisten open moeten staan voor dat soort voor zaken als de Raad van de Journalistiek. Wat wel opvallend is dat BNNVARA dus weer teruggaat zeg maar naar de Raad voor de Journalistiek, maar Zembla, wat dus een van de belangrijkste journalistieke titels is van de omroep, die erkent de raad nog steeds niet. We hebben even contact gehad met BNNVARA daarover en laten weten dat dat is omdat er nog altijd een uitspraak van de raad ligt over die afvaldumping door Rijkswaterstaat. Dat was een bepaalde uitzending. Die nog altijd juridische consequenties kan hebben. Zolang niet duidelijk is hoe de verbeterpunten van de Raad voor de Journalistiek uitpakken voor Zembla. En dus ook de eventuele juridische gevolgen. Zal Zembla niet terugkeren in de raad? Ik probeer me dat even, vertaal ik hem even naar de krant. Arjan, NRC is erbij aangesloten, maar een bepaalde rubriek doet dat niet. Hoe dat is, werkt zoiets in de praktijk dan? Dat is gek. Wat ik probeer dat standpunt van Zembla een beetje uit elkaar te trekken. Want er zit een element in van we willen eerst wel eens zien of het werkt, mm-hmm. die veranderingen van de raad. Dus het eerst zien dan geloven. Maar er zit ook nog een ding in dat ze verwijzen naar die rechtszaak die nog loopt. Waarbij ze zullen mogelijk in die rechtszaak zeggen van ja, de Raad voor Journalistiek heeft wel zus geoordeeld, maar wij zijn het daar echt niet mee eens. En dus bang zijn dat als ze zich nu weer conformeren aan de raad, dat ze hun positie in de rechtszaak verzwakken. Ja, ja. Dus in ja, die zin ja. Hoop ik eerlijk gezegd dat Zembla, als ze niet meer het gevaar lopen dat ze hun juridische positie in die zaak verzwakken, dat ze dan ook makkelijker terugkeren. Want ergens voelt het opvallend dat je omroep je aansluit, maar een programma ervan niet. Nee, maar dat is natuurlijk heel vaak ook wel waarom omroepen zo ingewikkeld zijn. Oh, joh. Zijn omroepen ingewikkeld? Ze zeggen het. Zullen we daar eens even een boompje over opzetten? Nee, Arjan, we gaan naar jouw mediamoment. Dat gaat over de man die gisteren niet te missen was bij de media. Zeker niet op televisie. En die vandaag ook alle voorpagina's van de kranten beslaat. Ik wil naar Eurovisie Songfestival. Sommigen hadden nog nooit van hem gehoord. Joost Klein, rapper. Wie ben jij? Joost Klein. Een soort jeugdsentiment. Vroeger mijn ouders op de bank kijken. En toen zei ik als kind een beetje met een grote rond van kijk, ooit ga ik daar staan. Als een kind zo blij, al de hele ochtend ben ik gewoon aan het lopen hier. Wie ben jij? Joost Klein, droom groot. Daar was hij weer. Die hoorden we gisteren een paar keer voorbij komen. Joost Klein, droom groot. Wie kennen hem niet? Nienke? Nog nooit van gehoord, nou, maar Roos, ik heb een filmpje gekeken en ik vond het briljant, want iedereen gaat meestuiteren. Ja, dat zo werkt het volgens mij. Hè? Heel veel energie. Roos? Ja, ik ken hem wel. Ja. Niet dat ik nou zo bovenop de hippe toestanden zit, maar toevallig, dit kende ik wel en mijn kinderen ook. Dat hè? Ja. En Arjan? Het overkomt mij vrij vaak dat ik een voorgedragen songfestivalartiest niet ken. En dat was hier ook het geval. Ja, maar en ook een generatiedingetje volgens mij. De jongeren op de redactie, die wisten meteen ook wie het was. Zeiden, ja, er is heel veel landen echt wel populair en dat kan echt wel leuk worden. Bij de wat oudere was misschien Joost Klein nog even ontgaan. Ja, want ik hoorde in mijn dus wat oudere omgeving inderdaad de eerste uren van de ochtend van Joost wie is dat? Nou, zoals je ook in het fragment hoorde, veel mensen wisten niet wie die was. En wat ik wel aardig vond is hoe dat inderdaad in de loop van de dag, toen mensen die begonnen uit te leggen wie het was enzovoort, dat inderdaad omklapte naar een soort vrolijk enthousiasme. Waar ik ook wel wat voor voel, ook al omdat ik vind dat zeg maar de songfestival deelname van het Koninkrijk der Nederlanden afgelopen jaren wel vaak met een zekere overdosis ernst begeleid wordt. Of iets heel erg zwaars, belangrijks. Het gaat ook wel ergens over. Het gaat echt ergens over. Het gaat eigenlijk over alles, maar daardoor ben ik wel heel blij dat er nu inderdaad gewoon iemand aangestuiterd komt die heel veel plezier wil maken. En iemand die veel meer bij de sfeer die jij vindt dat het festival ook en zoals het verslagen zou moeten worden en nou ja, wat erbij hoort. Een beetje het is altijd goed om de zaken wat af te wisselen. Dus er mag op een gegeven moment ook nog wel weer een heel fraai, beschaafd, mooi liedje komen met heel veel gevoel. Maar ik vind dit wel lekker. Even gewoon plezier maken. Roos, en iemand die... Sorry, die echt enorm kan performen. Die echt een zaal kan afbreken. Ik denk wel dat we daar zin in hebben. Zeker. Ja, vorig jaar. En die ontwikkeling die je nou hebt gezien, want ik ga het nu toch heel serieus benaderen. Terecht. Ja, we zijn wel dat mediaforum natuurlijk. Nee. Maar je ziet, het was wel mooi om te zien, toch? Naar wie is deze man tot... leuk. Binnen een paar uur. Dus wat dat betreft, Roos, een geslaagd media-offensief of mediacampagne. Ja, maar dit jongen heeft ook gewoon een heleboel charme aan zijn kont hangen. Dus hoe kan je daar... Ja, je moet wel echt wel heel erg zuurig zijn. Wil je daar chagrijnig naar gaan zitten kijken. Zit een ontzettend blij, stuiterend ei met een matje. En die heeft er heel veel zin in. En die kan performen als een malle. En maakt gekke muziekjes. Nou ja, let's go. Ja. En daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Maar hij doet het in een aantal andere landen wel al enorm heel erg goed. Waardoor je qua stemmen, om binnen te halen, TZT, dat het best nog wel eens gunstig kan zijn. Ja. Hoe bewust werkt dan? Want alles is media in zo'n songfestival, toch? En strategie en PR-technisch moet het allemaal helemaal tip-top zijn. De lancering van zo'n nummer, Arjan, dat is dan neem ik aan ook tot in de puntjes voorbereid qua timing? Of hoe werkt zoiets? Heb je de, ik ja, bombardeer jij bij deze tot Tom Festival kennen? Ja, dat is een interessante ontwikkeling. Ja. Maar nee, maar er zit natuurlijk inderdaad, er zit altijd een plan achter. En in die zin is natuurlijk, en een deel daarvan is verwachtingsmanagement. En wat dat betreft is het natuurlijk ook helemaal niet zo heel erg ongunstig dat iedereen eerst, in ieder geval de ouderen dan, 3 uur lang iets hadden van wie is dit? En dan. Want ik heb nu ook het gevoel dat ik... Ik heb Joost Klein ontdekt gisteren. Ja. Dus ik zit helemaal nog in die... In de opkomende vibe. Ja. Van nou, vervolgens liedje. En dan ga je ook inderdaad, en inderdaad ook alvast denken van... Oh, goh, de hit in Duitsland en dat en dan. En ja, hoeveel dat uiteindelijk uitmaakt, weet je natuurlijk niet. Houd het gevoel gewoon even vast. Ja. Ja, is lekker. We gaan naar Politiek Den Haag. Deel 1 van de vorming van het kabinet zit erop. Plasterk vindt dat de 4 partijen, PVV, NSC, BBB en VVD... inhoudelijke gesprekken moeten gaan voeren. En dat die moeten beginnen met het vinden van een gezamenlijke basislijn... voor het waarborgen van onder meer de grondwet. Nou, dat betekent dat er het gekeken kan worden of het vertrouwen kan ontstaan... dat als die coalitie verder gaat en ook inhoudelijk gaat onderhandelen... dat er dan geen voorstellen worden doorgezet... die in strijd zijn met bijvoorbeeld de grondwet of met internationale verdragen. Denkt u dat het mogelijk is voor deze 4 om daaruit te komen? Ik denk het wel en ik vind eigenlijk dat het ook moet. Roos Likker, jij schreef gisteravond op X... en ik maar denken dat de grondwet ononderhandelbaar was. Gekkie. Is dat het gevoel wat je een beetje kreeg? Nou, een beetje. Ik was een beetje chagrijnig ervan. In die zin dat ik... ik weet heus wel dat de grondwet niet volledig ononderhandelbaar is... en dat er wetten veranderd kunnen worden. Dat snap ik allemaal wel. Maar zo'n formulering als dat we het eens moeten worden... over het waarborgen van de grondwet... daar word ik wel kriebelig van. Wat er moet gebeuren is dat... hoogstwaarschijnlijk Wilders voldoende water bij de wijn moet doen. Want anders doet Omtzigt het niet. Klaar, zegt dat dan. Want het waarborgen van de grondwet... ik vind zelf als burger heel prettig als ik het idee heb... dat die grondwet gewaarborgd is. Mm-hmm. Ja, dat mijn tweet. Frans Timmermans die omschreef het volgens mij een beetje... een soort gelijke verwondering wel. En nu gaan we 1,5 maand onderhandelen over de vraag... of we in Nederland de grondwet, de grondrechten... en de democratische rechtsstaat kunnen waarborgen. Wie had dat ooit voor mogelijk gehouden? Arjen Fortuyn, heb jij hetzelfde gevoel? Ik heb dezelfde verwondering. Ja. Dat ik inderdaad ook denk, als iemand mij 15 jaar geleden had verteld... van er komt een kabinetsformatie en daar wordt een soort tussenronde... in de informatie ingebouwd die iets van 2 maanden moet duren... waarvan punt 1 is het eens worden over de grondrechten van de Nederlander. Wat inderdaad echt iets is van, je denkt, ja, dat is toch... eigenlijk sowieso al het vertrekpunt. Maar ja, kennelijk, ik zie het heel erg als een uiting van het feit dat de andere partijen en dan met name NSC, ja, die hebben volgens mij tijd nodig om aan het idee te wennen dat dit daadwerkelijk gaat, dat ze daadwerkelijk met Wilders gaan onderhandelen. Ja, ja. Hoewel ze voor de verkiezingen gezegd hebben dat ze dat niet deden. En wat het gesprek aanging, hè? Ja. Dat wel. Oh, voor de verkiezingen. Voor de verkiezingen was het nee. Ja. En daarna was het schaduwspringen. Mm-hmm. En wat me opvalt in wat Plasterk zegt, is dat hij zegt van dat er geen voorstellen gedaan zullen worden die. Op zich heeft Wilders op verkiezingsavond dat al allemaal weggegeven. Heeft hij gezegd van nee hoor, dat gaat in de ijskast. Omtzigt heeft daarna heeft dingen gezegd die ook veel meer gaan over wat Wilders en de PVV verder nog in de media gaan zeggen en beweren. En zeg maar in hoeverre ze zullen zeggen van ja, we doen wel niks aan de grondwet en aan de islam nu, maar we vinden nog steeds dit en dit. Ja, ja, ja. Daar zit volgens mij het spanningsveld. En daarvan zeg je dat is wel belangrijk om dat ik denk dat te dat een beetje is wat best kans dat daar die tijd voor nodig is. Dat Omtzigt daar die 1,5 maand of 2 maanden nodig heeft om ervan overtuigd te zijn dat er inderdaad niet op 26 december een tweet van Wilders komt die geen beleidsvoorstel maar is. Maar komen daar dan afspraken uit? Oh ja, dat is hoe gaan ze dat afwachten, dan? Hoe dat... Maar is dat de intentie? Dat vraag ik me dan af. Want je kunt dat wel zeggen van nee, we gaan in alle redelijkheid met elkaar om. Of zoiets. Dat kan alles betekenen en niets eigenlijk. Nou, BBB heeft al een soort concept gemaakt, begreep ik, daaromtrent. Maar Nienke Meijer, heb jij die verbazing over? Zeg je, nou, misschien is het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Ga maar eens over gewoon de basisrechten van iedereen praten. Ik vind het echt onbestaanbaar dat je over de grondweg opnieuw in discussie gaat. Ik vind het ook onbestaanbaar als dat 2 maanden gaat duren, eerlijk gezegd. Dus ik zou eerder oproepen nu van jongens, als er een aantal dingen moet worden uitgesproken. En ik ben helemaal met Roos eens. Het gaat niet alleen maar over datgene wat gezegd wordt, hè, maar ook gewoon het gedrag. Daar maak je gewoon binnen een week echt afspraken over met elkaar. Die ook gewoon publiekelijk zijn. En dan pas ga je verder praten hoe je dat verder gaat doen. Als we hier 2 maanden voor nodig hebben, kan je het zo goed nu al stoppen. Zou je dan binnen de journalistiek daar meer verwondering over willen zien? Want het is nu gewoon clean van dit is wat het advies is. En nou, ik zou niet verwondering, maar gewoon eigenlijk veel strakker van ja, hoe zorgen dat er niet allerlei mooie teksten komen dadelijk waar iedereen het wel mee eens is. En vervolgens alle kanten nog op kan. Dus gewoon strak op dat proces toezien vanuit de journalistiek. En dat er echt afspraken liggen. Ja. Daar zou de journalistiek ook echt een rol kunnen spelen. Want verwonderingen hebben we allemaal, maar daar koop je eigenlijk eerlijk gezegd niet zo heel veel voor. Dan RTL-topman Sven Sauvé. Hij is uitgeroepen tot mediapersoon van het jaar. Dat is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door Broadcast Magazine, binnen de media bekend. In het juryrapport staat dat Sauvé de prijs verdient als hoogst verantwoordelijke voor de successen van de zender. Onder meer vanwege het succes van streaming sinds Videoland. En de jury noemt dat de blinkende parel op de kroon. Waren jullie verbaasd eigenlijk, Sven Sauvé? Want we hoorden natuurlijk ook de namen van het drietal. Derksen, Gijp en Gené. Ik was redelijk verbaasd, maar ik zit ook niet heel erg goed in mijn mediabestuurder. In de Sven Sauvé's van deze wereld. Ik denk niet zo heel vaak aan Sven Sauvé. Ja, je hebt toch wel een tijd dat je gewoon de tv-recensent was. Ja, maar dat is dan toch anders dat je de structuren daarachter ook allemaal bekijkt. Ja, daar heb je dan wel eens een gedachte over, maar maar juist daardoor ben ik inderdaad heel erg geneigd om in programmamakers en zo te denken. En ik kan me voorstellen dat. Ik ken de cijfers van Videoland niet. Maar als dat nu inderdaad heel erg succesvol is en een heleboel winst maakt, dan is dat wel een. Nou, 1,3 miljoen abonnees. Ja, maar dat is niet slecht. Nou, het is wel knap. Want ja. Met al het buitenlandse geweld erbij ook, hè? Exact, ja. Met alle streamingdiensten die er zijn. En ze hebben toch een soort, waar ik in het begin een beetje dacht van, hé, hoe werkt dat dan? Ze hebben toch iets handigs gedaan bij RTL, hè? Dat je bepaalde programma's eerst alleen bij Videoland kan zien, geloof ik. En dus waardoor denk ik toch heel veel mensen wel een abonnement op Videoland hebben genomen. Het is wel een beetje een gekke prijs inderdaad. De ene keer is het zeg maar iemand die iets maakt. En de andere keer is het iemand meer achter de schermen. Vorig jaar was Arjen Lubach, hè? Ja, vorig jaar was Arjen Lubach. Ja. Nou, dan denkt iedereen, ja, wat kan je daarop tegen hebben? Dat is best wel heel logisch. Heel invloedrijke maker natuurlijk. Maar Tina Nijkamp, die het ook al eens is geworden, die voorspelde al dat Sven Sauvé het potentieel zou kunnen worden. Dus ik was niet verbaasd, want ik als Tina het zegt. Als Tina, nou ja, Tina weet, die zit veel beter in de omroepbestuurders dan ik. En ik snap het ook wel. Ik denk alleen inderdaad dat het grote publiek denkt, Sven, wie? Wat? Ja, nou, dat is grappig, want bij Van Roosmalen en Groenteman werd daar gisteren ook wel een grapje over gemaakt. Toen hebben ze het eigenlijk voor Sven Sauvé gekozen. Ja. Ja. Stel ons nu wie jij is. Ja. Ja. Je hebt de kikker tot prins gekust. Sven is de baas van RTL. Maar ik dacht dat Peter van der Vorst dat allemaal bepaalde bij RTL. Nee. Ook. Echt Sven Sauvé. Ja, dus het is Sven Sauvé en Peter van der Vorst. Maar Peter van der Vorst is meer naar buiten toe. In ieder geval vaker het uitangbord. Je hebt natuurlijk ook degene met de meeste media-invloed. En daar hebben we het vorige week over gehad. Dat je dan zit een Derksen wel op een top 3. En een John de Mol ook op 2. Ja, en Lubach weer op 1. Dus er zijn verschillende media-personen zeker van te bedenken het jaar. En van het jaar. Ja. Ja. Inke, wil je er nog een tijd over in het zakje doen? Ja, ik vind het wel grappig dat de naam Videoland dus blijkbaar zo succesvol is. Terwijl volgens mij de hele jonge generatie geen idee heeft wat een video is. En dat je dat in moet stoppen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, het is gewoon het begrip. Ja. De lading van het hele woord video, dat is van. Nou ja, dan kan je dus beide doelgroepen nog aantrekken. Precies, daar zit misschien ook de kracht in. Dus dat is heel knap. Dan een historisch moment in het Museum van Beeld en Geluid. Ga zitten, Gijs. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, mij gaat ook heel goed. Ga lekker zitten, relax. Be happy, don't worry. Zo. Daar is die. Ja, er zullen mensen zijn. Jij herkent het je meteen. Weet het toch, ja. 1994 is het. De paardenstaart van radio-dj Gijs Staverman werd even vakkundig afgehaald. Ja. Door Paul de Leeuw. Die was wel herkenbaar, denk ik. In beeld en geluid wordt het in de vitrine gedrapeerd. 20 jaar geleden dus werd de ding ervan afgeknipt. En nu krijgt het een eervol plekje. En dat is voor jou, Roos, wel een bezoekje waard. Nou, nee. Maar ik heb hier zoveel vragen. Nee. Je hebt er vragen bij. Ik heb vragen. Je man wordt 60, toch? Ze dachten, een leuke doosje om die staart gewoon mee te nemen. Ja, nee, waar is die staart de hele tijd gebleven? En had Gijs hem dan in een doosje op zijn nachtkastje en liet hij hem af en toe zien aan zijn partner? Ik heb gewoon heel veel vragen. Nou, weet je wat zo fijn is? Arjen Fortuyn is niet alleen Songfestival kennen. Arjen, alsjeblieft, enlighten me. Wat ik hier, nou, ik heb het via ik weet niet hoe betrouwbaar mijn bronnen zijn, maar het schijnt dat onze redactie staat, dus de volle 29 jaar in een doos gezeten heeft in Huize Staverman en daar nu in uitgekomen is. Ik weet niet precies in welke staat. Ik weet ook niet of hij is hem wel even kwijt geweest ook. Kwijt, die doos. Maar die bleek wat? Dus zoek? Of achter de wasmachine gevallen? Ik weet niet precies waar hij is op zolder. Vragen, jongen, nou ja, vragen. Hoe dan ook. Ja, ik ben wel benieuwd naar de staat van de staart. En ik hoop dat hij inderdaad nog een beetje schoon en netjes is. Ik bedoel, 29 jaar geleden. Dat is echt het zijn hele oude haren. Ja, ik vind het echt een heel goed gesprek. Je komt in je bed vooruit, jongens. Maar even serieus. Wat als jij nou een reliquie roosslikker? Wat zou er dan tentoongesteld mogen worden? Ik zit te denken aan een van jouw hoedjes. Een petje. Misschien een pen is wel heel stom, hè? Mijn laptop? Nee, zeker niet. Toch? Dat is toch een van jouw handelsmerken? Ja, ik vind mezelf niet zo tentoonstelbaar. Oh, nee. Ik ga er gewoon helemaal staan. Arjan, zou je iets hebben? Ik heb mijn staart destijds weggegooid. Je hebt ook een staart gehad. En ook rond 19... En ook afgeknipt. Ja, ook de begin jaren 90. Dus in die zin kan ik meevoelen. Die heb ik wel even bewaard, nog een jaartje of zo. Maar toen toch gedacht van, wat is dit voor raar vies ding... Kan wel weg. Nou ja, het ligt in ieder geval voor de mensen die het wel heel fijn vinden en geïnteresseerd zijn in de vitrine bij Beeld en Geluid. De paardenstaart van DJ Gijs Staverman. Dank jullie wel. Arjen Fortuyn, gewoon slikker. NPO Radio 1. Ja, dat is nog eens nieuws, hè? Jeroen Tjepkema heeft het echte nieuws. Bij Friesland Campina verdwijnen in Nederland 900 banen. Het is onderdeel van een wereldwijde reorganisatie waarbij 1800 werkplekken verdwijnen. Het zuivelconcern zegt dat honderden miljoenen per jaar aan besparingen nodig zijn om goed te kunnen blijven concurreren. 125.000 Nederlanders kampen met problematische schulden die het gevolg zijn van aanmaningen die volgen op het niet betalen van verkeersboetes. Dat schrijft de Volkskrant, die onderzoek heeft gedaan naar de impact van alle verkeersboetes van het CJIB van de afgelopen 3 jaar. Er is een verdachte van 26 aangehouden voor de aanslag bij een woning van een loodgieter vannacht. Bij het huis in Vlaardingen ging een explosie af. Panden en voertuigen van de loodgieter waren al eerder doelwit van aanslagen. Waarom is niet duidelijk. En Heracles-trainer John Lammers is ontslagen vanwege de slechte resultaten. De club uit Almelo staat 14e in de Eredivisie. Assistent Henry Kruse neemt voorlopig de taken als hoofdcoach over. Tot 11:30, Hélène Plag. Tijdens het nieuws zijn de gasten hier in de studio stilletjes gewisseld. Niels Drost, hartelijk welkom. Goedemorgen. Hier in de studio, je bent Ruslandkenner. We gaan straks na 11:00 vooruitblikken op de jaarlijkse persconferentie van Poetin. Of bijna jaarlijks, hè. Vorig jaar heeft hij me overgeslagen. We gaan het hebben over het nut, de noodzaak, maar ook de functie van Poetin in de openbaarheid. Houdt hij daar eigenlijk van? Is dit iets wat hij met frisse tegenzin doet, Niels? Weet je dat? Of? Nee, dit is iets wat hij voluit omarmt. Hij is ook de afgelopen periode steeds vaker in het land te zien. Hij gaat naar scholen, ziekenhuizen toe. En dit soort momenten dat hij op een groot podium kan spreken en zich kan laten zien als de warme leider die met het volk in gesprek gaat. Ja, dat is iets wat hij heel graag doet. Ja, want wij zitten natuurlijk vooral te denken aan strategische dingen rondom de oorlog, dat er nu vragen gesteld gaan worden. Maar in het verleden ging het ook wel eens over vragen als mijn vrouw wil graag een hond en moet ik daaraan toegeven of niet, toch? Ja, en dan kan hij ook een weloverwogen advies geven. Ja, het gaat echt alle kanten op wat dat betreft. We zullen ons vooral ook op het geopolitieke gaan richten straks met jou over die persconferentie dus van Poetin. En Nienke Meijer is natuurlijk nog steeds hier minister van Oplossingen en onze spraakmaker van vandaag. En zij heeft gezelschap gekregen van Rafael Nauwe. Goedemorgen ook, welkom. Goedemorgen. Jij hebt een bedrijf dat vluchtelingen in Nederland aan een baan helpt en ook allerlei dingen regelt voor werkgevers. En we gaan zo uitzoeken wat er voor nodig is om dat nog veel beter te laten lukken. Nu de rechter natuurlijk heeft besloten dat asielzoekers meer dan 24 weken per jaar mogen gaan werken. Maar eerst gaan we op pad. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Elke werkdag zoekt een verslaggever het antwoord op een vraag van de spraakmaker. Anne van der Veen heeft zich uit het pak van gisteren geholpen, waarin ze half vacuüm werd gezogen. En je bent nu in het centrum van Zeist. Anne, wat doe je daar? Ja, wat een leven heb ik toch. Het bruisende centrum van Zeist, kan je wel zeggen. Nee, er is hier haast niemand, wat pubers die naar de Jumbo gaan. Want daar staan we naast om, nou weet ik veel, broodjes te kopen. Maar ik ben hier om naar de kerstverlichting te kijken. Want ik ben hier in opdracht van Nienke Meijer, onze spraakmaker. Maar die kerstverlichting staat ook nog uit. Dus Nienke, waarom ben ik hier eigenlijk? Ja, goedemorgen Anne. Ik heb een hele heftige vraag. Want ik hou enorm van de natuur. En ik word vaak heel graag wakker getwitterd door de vogels om mij heen. Stadsreiniging. Oh, sorry. Ja, dus de stadsreiniging zit er echt heel hard doorheen. Maar ja. We komen ja, er hopelijk weg. Net boven. Ja, goed zo. Okay. Daar ging mijn vraag eigenlijk niet over. Maar het gaat. Dus ik word graag wakker gemaakt 's morgens door fluitende vogels. En ik heb een enorme voorliefde voor kerstverlichting. Dus mijn hele huis is één grote kerstboom. En ik vroeg me af, die kerstverlichting ook op straat zie je vaak de hele nacht aan zijn. En wat doet dat dan eigenlijk met de vogels? Hebben die nog wel het gevoel dat er ook nog een nacht is in deze winter? Dat is een hele goede vraag waar ik het antwoord op ga zoeken. En inderdaad, jullie hoorden de stadsreiniging die hier langskomt. Want dat hoort ook bij een stadse omgeving. Ik kan hem niet wegsturen. Ik heb wel vriendelijk naar hem geknikt. Maar hij doet rustig zijn rondjes hier. Hebben vogels last van de kerstverlichting? Nou, daar heb ik natuurlijk een gast bij gezocht. Dat is Timo Roeken. Hij is van de vogelbescherming. En hij weet alles over stadsvogels. Hebben ze er last van? Ja en nee, eigenlijk. Er is niet een heel makkelijk antwoord op. Waar vogels, en er is ook niet echt specifiek onderzoek gedaan naar de relatie tussen kerstverlichting en de negatieve invloed op vogels. Maar waar vogels wel last van hebben, is lichtvervuiling. Net zo eigenlijk als wij mensen daar heel erg veel last van kunnen hebben. De kerstverlichting staat hier uit, ja. Maar het is overdag. En ik heb het even nagevraagd bij een klerenwinkel hier. En ze zeiden, nee hoor, hij staat nu wel uit, maar vanavond gaat hij aan. Ja, en kijk, ik snap heel goed dat kerstverlichting brengt ontzettend veel sfeer. Dus ik snap heel erg goed dat mensen dat fijn vinden om in het centrum te lopen. En dat de verlichting is, het is ook een bijzondere tijd van het jaar zo aan het eind. Dus je wilt dat ook mooi afsluiten met verlichting. Maar en Zeist doet het dan wellicht goed in deze omgeving. Maar je hebt ook heel veel steden waar de kerstverlichting eigenlijk de hele nacht soms brandt. En dat is natuurlijk onzin. Want op een gegeven moment als je naar bed gaat, wat de meeste mensen thuis ook zullen doen, denk ik, is dat ze hun kerstboom uitdoen in de woonkamer. Dat ze de verlichting uitdoen. En het zou heel erg fijn zijn als alle gemeenten in Nederland dat 's avonds ook doen met de kerstverlichting. Want dat licht dat 's nachts brandt, daar heeft niemand eigenlijk baat bij. Hoe laat gaat een vogel naar bed? Nou, de meeste vogels die gaan naar bed op het moment dat het donker wordt. Die volgen die natuurlijke cyclus van licht en donker. Dus op het moment dat de zon echt helemaal onder is, dan zijn de meeste vogels die zoeken een plek om te slapen. En dan is het, dan wachten ze tot de dag weer opkomt. Maar hier doen ze hem dan juist aan? Ja, klopt. Hier doen ze hem dan aan. En wat je dan ook merkt is dat je soms 's avonds roodborsten bijvoorbeeld nog langer hoort zingen dan bijvoorbeeld in het bos. En dat komt puur omdat die verlichting nog aanwezig is. Dus die vogels, dat ritme van dag en nacht wordt een beetje verstoord. En in de winter, en we hebben vandaag geluk dat het niet zo heel erg koud is, maar wellicht komt die koude periode er nog aan straks als het echt winter is. Dat kost een vogel natuurlijk energie om 's avonds langer te zingen. En in de winter is energie heel erg schaars. Wij staan hier naast de Jumbo, dus wij lopen naar binnen, kopen eten en we hebben nieuwe energie. Maar voor een vogel is dat anders. Dus hoe kouder het wordt, hoe moeilijker het is om voedsel te vinden. En als een vogel dan langer zingt, dan kost het energie en gaat ten koste aan de welzijn van de vogel. Als ik moe ben, word ik chagrijnig. Worden vogels hier ook chagrijnig van? Ja, dat is een hele menselijke emotie inderdaad. Ik weet niet of vogels dat ook op die manier ervaren. Dus die vraag kan ik eigenlijk niet beantwoorden. Maar het is wel een hele menselijke emotie die we vaak ook projecteren dan op een dier. En zo'n dier ervaart de wereld toch anders dan wij dat doen. Je hebt ook straten die staan vol met kerstverlichting. En jij vindt eigenlijk dat wij mensen ook best wel weer wat eerder die kerstboom uit kunnen gooien, hè? Nou, dat zal prettig zijn. Want het is natuurlijk, ik probeer ook altijd het haakje te vinden. Wat voor een impact heeft het dan niet alleen op de vogel, maar ook op ons als mens. En wat je merkt is, op het moment dat je zelf s'avonds, als je zelf de dag afsluit, er zijn ook heel veel onderzoeken over. Blijf niet te laat op je telefoon. Neem een half uur voordat je naar bed gaat, kijk niet meer naar een scherm. En dat heeft mede te maken, niet alleen door het type licht, maar ook licht aan zich is gewoon, heeft impact op de manier waarop je gaat slapen, zowel bij mens als dier. En wat is dan je adviestijd? Nou, ja, wie ben ik om dat te zeggen? Natuurlijk om mensen daar iets in af te dwingen. Maar laat ik het op mezelf betrekken. Als ik verlichting in mijn voortuin zou hebben, dan zal ik het ongeveer tegen 9 uur, 10 zal ik het uitzetten. Iets saaier, maar wel beter voor de vogels. Dus ja, de vogels hebben last van de kerstverlichting. Dus doe hem iets eerder uit. En ga zelf misschien ook ietsje eerder naar bed, Nienke. Ja, nee, ik hoor het. En ik neem het advies wellicht wel ter harte. Nou, in ieder geval wel het licht eerder uitdoen, eerder naar bed. Weet ik niet of dat helemaal gaat lukken. Maar zonder lichtvervuiling kan mijn romantische inslag ook nog wel goed gebruiken om mooi naar de sterren te kijken. Dus wat dat betreft, ik denk dat het een heel mooi advies is. En dan moet je het geluid van de vogeltjes er even bij bedenken. Tot hoe laat heb jij dan werk je met een schakelaar of niet? Of heb je je verlichting gewoon de hele nacht? Ja, ik moet nu bekennen, ik heb hem gewoon de hele nacht aan. Echt? Ja. Maar je bent niet de enige, er zijn er meer hier aan tafel. Rafael Nouwen, precies hetzelfde verhaal. Ik zorg ervoor dat ik vanavond om 8 uur naar bed ga en ook meteen de lampjes uitzet. Lijkt me heerlijk. Zo'n schakelaar dimmer te halen. Lijkt me heerlijk. Maar ook nooit erg in gehad, eigenlijk. Tenminste, nee, ik zag jou kijken en denken van, oh, ja, dat kan eigenlijk ook wel. Ik moet hem schande bekennen. Ik denk dat ik hem vannacht heb laten branden. De nacht ervoor wel. Hij hangt pas 2 dagen sinds de Sint-Uur. Gewoon zo'n schakelaartje ertussen doen. Hartstikke makkelijk. Ja, pak hem op. Pak hem op, precies. Kop hem in. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwscanner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. We gaan ons richten op asielzoekers op de arbeidsmarkt. Asielzoekers mogen per direct meer dan 24 weken per jaar werken. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, heeft dat bepaald. De Raad van State vindt het in strijd met het Europese recht. En de vraag is, wat gaat deze uitspraak in de praktijk betekenen en wat voor kansen biedt het asielzoekers en niet te vergeten ook de arbeidsmarkt? Ik ga het over hebben met onze minister van Oplossingen, spraakmaker Nienke Meijer, en Rafael Nouwen dus, die met zijn bedrijf Untapped Talents vluchtelingen in Nederland aan een baan helpt. Nienke, wij spraken vorige week, was volgens mij een week geleden. Toen ging het in Stand.nl daarover. Dat was voordat de rechter uitspraak deed over wel of niet langer mogen werken dan 24 weken per jaar voor asielzoekers. En toen gaf je al aan van, nou, het zou heel belangrijk zijn dat dat gebeurt. De rechter oordeelde daar ook toe, mocht het hele jaar gaan werken. Wat is jouw eerste reactie naast blijdschap? Van wat voor impact dat kan hebben? Nou ja, ik denk dat het en heel veel impact heeft voor de asielzoekers en de vluchtelingen zelf. Hè, dat je gewoon betekenisvol aan de slag kan. En niet alleen hoeft te wachten tot de uitspraak is of je wel of niet mag blijven. En het is gewoon heel belangrijk voor de arbeidsmarkt, want er zijn zulke grote tekorten dat we iedereen echt nodig hebben. Dus ik zie het als een enorme mooie opsteker om ook daadwerkelijk daar nu veel meer mee te gaan doen. Ja, waarbij meteen, want vanochtend stond ook weer in een van de kranten inderdaad over de vierdaagse schoolweek, Telegraaf was het, meen ik, en alle tekorten die er zijn, treinen en dergelijke. Dus we hebben een enorm arbeidstekort. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat we alle asielzoekers in één keer dat probleem op de arbeidsmarkt gaan oplossen. Nee, zeker niet. Hè. Daar zijn natuurlijk veel meer dingen voor nodig. En ik denk vooral hier is het zo van asielzoekers, een groot deel daarvan blijft ook gewoon in Nederland. Dus hoe kan je zorgen dat zij eigenlijk zo snel mogelijk zich hier ook thuis voelen? En dat is ook als je gewoon betekenisvol aan de slag kan zijn. Ja, en dus deel kan nemen aan de maatschappij. Van Gennep zei dat ook. Iedereen in Den Haag over gaat. Van, ja, dan kun je op die manier ook meedoen. Het kan maar helder zijn. Rafael, met jouw bedrijf koppel je asielzoekers en statushouders aan werkgevers. Vervolgens neem jij de werkgever een hoop zorgen en sores uit handen. Want het is een aardige bak aan papierwerk, geloof ik. Hè? Of dingen die ze moeten regelen in ieder geval. Ja, het is anders dan een normale werknemer die gewoon een Nederlands paspoort heeft en hier gewoon vrij op de arbeidsmarkt mag begeven. Het is echt wel een bureaucratisch lastig punt. Het is te doen. Jullie hadden Eva Koster van Cycloon vorige week ook in de uitzending voordat de Raad van State de uitspraak deed. Mm-hmm. Nou, zij zijn dit afgelopen half jaar gaan proberen met nu een man of 30 echt aan het werk. Want neem ons eens mee, wat moet er allemaal geregeld worden? Nou, dus ten eerste, die 24 weken is er nu af, hè, dus dat is heel goed nieuws. Dus mensen mogen nu het hele jaar werken tot het einde van hun W-document, totdat dat verloopt. Dus je moet nog steeds een tewerkstellingsvergunning regelen, je moet een BSN-nummer regelen, je moet een bankrekeningnummer regelen. En dan krijg je nog allemaal vraagstukken, ja, die gewoon frictie zijn tussen weer aan het werk gaan. Dus iemand gaat wel aan het werk, maar zijn reiskosten worden pas aan het eind van de maand vergoed. ja, hoe komt die persoon dan op zijn werk? Ja. Dus gewoon al die frictie. Dan heb je nog bij het COA op dit moment zijn er weinig plekken. Dus COA moet soms mensen verhuizen naar de volgende locatie. Alleen je moet wel zorgen dat als iemand werkt, dat dat niet bij die persoon gebeurt. Want dan is die opeens weer, is dit een werknemer vorige week nog. Opeens die in Leiden aan het werk was. Die moest die dag daarna eigenlijk naar Den Helder toe. Okay. Om daar te gaan wonen. Ja, ja, ja. Ja, maar dat is dat dan de reden? Want dat verbaast me enigszins, want zo'n tewerkstellingsvergunning, dat loopt via de werkgever. Dus dat krijgt niet de werknemer, de asielzoeker in dit geval, maar dat krijgt de werkgever voor de asielzoeker die hij in dienst neemt. Is dat dan een van de redenen, die verhuizing, zeg maar, dat de werkgever zo'n tewerkstellingsvergunning houdt? Nou, dat zijn twee losstaande dingen. Dat is wat onlogisch namelijk. Maar het is wel zo in Nederland geregeld. En dat is denk ik wel het belangrijk ook om wel te melden. Kijk, die 24 weken dat die eraf zijn is fantastisch. Mm-hmm. Het werk wat Maarten heeft gedaan daarop. En Stefan Kolen, de advocaat van de andere rechtszaak die liep. Dat is echt cruciaal geweest om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Dat ze het hele jaar mogen werken. Alleen als je kijkt naar het feitelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers, blijft vrij laag. Omdat je nog steeds een werkgever nodig hebt die voor jou die tewerkstellingsvergunning aanvraagt. Ja. En daar, ja, dat is een van de frictiepunten die ook in het regioplanrapport nog naar voren kwamen. Want die 24 weken was een belangrijke, maar niet de enige. Ja. En jullie doen met Buitenboord, Nienke, zijn jullie ook vooral bezig, hè, zoveel mogelijk mensen op een betekenisvolle manier aan het werk te krijgen. Ja, is dit ook wat je veel van werkgevers terug hoort? Ik hoor veel werkgevers die heel graag willen meewerken, maar inderdaad tegen allerlei systeemhobbels aanlopen. En dat doen we inderdaad ook met de Buitenboordmotor. Kijken we wat is er voor nodig om die systeemhobbels op te lossen. En laat ik zeggen, die 24 week is een mooie randvoorwaarde, maar is inderdaad niet, zoals Rafael zegt, de oplossing. Maar je zou eigenlijk willen dat iedereen die binnenkomt in Nederland eigenlijk heel snel een persoonlijk profielpaspoort zou kunnen maken om te laten zien wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Op basis daarvan kan je worden aangenomen bij een werkgever. Wat je ook terughoort is dat door inburgeringscursussen die overdag zijn, werd het minder aantrekkelijk voor een werkgever om je aan te nemen. Nou, wat wij zien in al onze experimenten van de buitenboordmotor is dat eigenlijk iedereen in een leerwerktraject zou moeten gaan. Dus op die manier leren en werken tegelijkertijd. En dat is denk ik voor asielzoekers en statushouders veel sneller om je thuis te voelen en te integreren in het land. En het laatste is denk ik, en dat vond ik wel een mooi punt wat Rafael zegt, van ja, als je moet verhuizen naar een ander COA, ja, waarom zouden we niet de eerste functies en de eerste banen die asielzoekers krijgen vooral doen met een aantal grote bedrijven in Nederland die verschillende locaties hebben. Bijvoorbeeld de grote supermarkten, bijvoorbeeld de McDonald's, bijvoorbeeld de IKEA. Waardoor als jij naar een ander centrum gaat, je gewoon mee kan gaan naar de werkgever. Je blijft bij jouw huidige werkgever, maar naar een andere locatie. Ja, ja, ja. Maar dat zou ook wel mijn oproep zijn van ja, hoe kunnen we met de grote werkgevers in Nederland eigenlijk het voortouw nemen om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk iedereen die het land binnenkomt ook daadwerkelijk aan het werk kan helpen, waar de tekorten zijn, maar wat ook goed is voor de mensen zelf. Die tekorten zijn er. En dan heb je het inderdaad over waar komt iemand dan terecht. Nou, dat is niet altijd het werk wat iemand daarvoor heeft gedaan, of heel vaak eigenlijk niet. Mijn collega Maarten Bleumers die is langs geweest bij een tandartspraktijk in Utrecht, waar de Syrische Albert werkt. Hij heeft binnenkort een tweede gesprek met het COA, waarna hij hoort of hij in Nederland mag blijven. Van hem en de tandarts waar hij voor werkt horen we wat er naast het afschaffen van die 24 weken regeling nog meer beter kan. We gaan een vulling maken, Albert. Ja. Mag ik een spiegel en een zonde? Oh, alle medische gereedschappen, daar ken je de namen van. My job here is I work as an assistant for the dentists here in the clinic. Ja, Albert is een assistent hier in de kliniek. But you're also a trained dentist. Is that correct? Yeah, I graduated as a dentist in Syria. Ja, hij is ook gewoon opgeleid als tandarts. En dan vraag ik me af, wat betekent het voor hem om hier als tandarts, om in ieder geval als assistent aan het werk te zijn? It's amazing to have this opportunity to be able to follow my dream. Yeah. Hij is dankbaar dat hij hier iets kan doen, iets waar hij altijd al van gedroomd heeft. Yeah, instead of waiting, I'm achieving something. Yeah. Kijk, dat is mooi. Ja. In plaats van wachten is hij nu iets aan het bereiken. En ga ik even naar Henriette van der Hoeven, een van de tandartsen hier in deze kliniek. Wat is voor jou het voordeel om Albert hier te hebben? Het is ontzettend moeilijk om goed geschoold personeel te vinden. Überhaupt. Ja. We hebben natuurlijk wel contact met elkaar onderling. En dat er wel eens gevraagd wordt van, goh, weet jij nog een assistente? En dat ik gezegd heb, nou nee, dat niet. Ik zeg maar, misschien moet je toch een keer proberen om via deze weg iemand te vinden. Want dat zijn gewoon goed opgeleide mensen die je zo in kan zetten zonder dat je daar nog een opleiding aan vast moet koppelen of iemand heel lang moet inwerken. Gaat dat goed zo? I think a lot of people who is living in the camp, they don't know that they can work. Ja, Albert zegt, ja, het wordt ons ook niet verteld dat je kan werken. En dat is heel belangrijk, omdat natuurlijk heel veel mensen in de AZC's die zitten maar te wachten op wat er komen gaat. There should be someone to explain. Terwijl ze ook zouden kunnen werken. You're nodding. Did you understand me? Ja. Ik spreek een beetje Nederlands. Ah, ja. We willen Albert de beste kans geven, zeg maar, om hem hier in Utrecht te houden. En dat hij dus niet overgeplaatst wordt naar een andere gemeente. Want die kans zou in theorie kunnen bestaan dat het AZC, dat COA zegt, je moet verplaatsen van AZC. Ja. Ja, zeker. Die kans die is er. En dan zijn wij een hele, hele goede kracht kwijt hier. Dus dat willen we eigenlijk kosten wat kost voorkomen. Het is wel een concurrent van je. Het is niet erg. Die wil het hier overnemen. Dat is helemaal goed. Ja. You're trying to take over here. Ja. Ja. Okay. Is that still a dream of you? Of course. Yeah. Since I was a child. I love teeth. Ja. Yeah. Kijk eens aan. Houdt van tanden, zeker. Albert, het verhaal? Nou, eigenlijk hetzelfde. Het zwaard van Damocles, Ava, wat jij net al beschreef. Van, dat je misschien ergens naartoe moet. Maar wat ik ook opvallend vond, is dat hij aangeeft, asielzoekers worden lang niet altijd geïnformeerd dat ze de mogelijkheid hebben om te gaan werken. Nee, klopt. Ze weten dat vaak niet. Albert, is iemand die via een tap is gaan werken bij de tandartsenpraktijk waar hij nu werkt. Je kent hem. Ik ken hem in Utrecht en Harriet. En de praktijk daar, die hebben hem geplaatst. Mm-hmm. En hij was op het moment dat ik hem voor de eerste keer sprak over werk, was hij pas 3 maanden in Nederland. Dus dan mag je nog niet werken. Je mag pas na 6 maanden mag je werken. En dan mag je nu met een tewerkstellingsvergunning werken totdat je staatshouder bent of je moet weg. Zou dat ook eerder moeten, wat jou betreft? Of begrijp je die afweging wel van 6 maanden? Dan kom ik meer op het asielvraagstuk. Hè? Ja. En daar hou ik me eigenlijk redelijk ver van. Als de politiek bepaalt dat mag na 6 maanden... Dan vind ik ook, laten we het dan goed doen. En onder Europees recht is het, na 9 maanden heb je toegang tot de arbeidsmarkt. En dat moet feitelijk echt de toegang zijn. Uh-huh. Daar ben ik heel erg voor. En als het in Nederland zou regelen dat we het na 6 maanden doen, snap ik. Ik snap dat je er geen verkapte visumstructuur van wil maken. Maar goed, Albert die is daar inderdaad aan het werk gegaan. Dus die sprak na 3 maanden. Toen gezegd van, nou, we moeten even een maand wachten. En toen zei hij eerst van, ik wil eigenlijk wel alles doen. Ik wil de doos inpakken. Ik wil wel bij de post werken. Mm-hmm. Ik wil wel in de afwas staan. Als ik maar iets mag doen, niet hier zitten. Toen zei ik, nou, laten we nog even wachten en laten we eens kijken. En toen toevalligerwijs kwam ik met de tandartspraktijk in contact. En konden we deze plaatsing doen. Wat ook wel echt een zoektocht was. Van, ja, gaat dit meteen waarde opleveren? Een Syrische standaard is iets anders dan een Nederlands standaard. Ja. Hij moest weer helemaal op de bodem beginnen. Dus echt praktijkondersteuner. Loopt ook met een normale boor om de dingen op te hangen door het pand heen. Dus hij moest ook wel echt de mentaliteit laten zien van, ik wil weer vanaf nul af aan beginnen. En dat doet hij. Ja. Want ik sloeg er eigenlijk op aan dat hij zegt, Nienke Meijer geeft dat ook aan, van het is belangrijk dat zo snel mogelijk er mee wordt gedaan in de maatschappij. Overigens wordt ook een groot deel, 3/4 meen ik zelfs, van mensen die werken, wordt afgestaan aan het COA. Op het moment dat asielzoekers gaan werken van hun inkomsten. Dus waar er wel eens gezegd wordt, alleen maar profiteren. Er wordt wel degelijk ook een bijdrage geleverd aan door asielzoekers op het moment dat ze ook weer werkzaam zijn aan dat AZC. Het COA zegt zelf dat ze er wel veel aan doen om bewoners zo snel mogelijk ook na een komst actief te laten zijn. En je hebt meedoenbalies. Ja, klopt. Dat zijn er 38 inmiddels. En daarin wordt ook informatie gegeven over vrijwilligerswerk, over activiteiten die kunnen worden gedaan. Zit daar dan niet dat actief gewoon betaald werk bij? Oh, zeker. Zeker wel. COA doet het hartstikke leuk, hartstikke goed. Alleen als je heel even bovenliggend kijkt naar het grote plaatje, denk ik, hè, is dat er best wel iets geks gaande is. Want in Den Haag willen we eigenlijk naar dat hele regioplanrapport niet kijken en zeggen van, joh, hoe kunnen we het nou goed regelen? Als je het hetzelfde regelt als bij de Oekraïners, die gewoon meteen toegang mogen hebben tot de arbeidsmarkt, op een geen echte tewerkstellingsvergunning nodig hebben van een werkgever, maar zelf een recht hebben om op de arbeidsmarkt actief te zijn, dan kun je al die meedoenbalies meteen, ja, dan wordt het een stuk minder nodig. Ja. De Oekraïners zijn bijna gaan werken zonder meedoenbalies, zonder dat soort dingen. Dus wat ik heel vreemd vind is, in Den Haag zeggen we, we laten het zo lastig. En vervolgens op regionaal niveau geven we geld uit om allemaal activeringsprogramma's neer te zetten. Mm-hmm. En daar heb ik altijd een beetje, daar heb ik het meeste moeite mee. Dat is dan ook wel weer beleid. Maar goed, het beleid is dan zo. En dan is zo'n meedoen balie is fijn. Maar daar zou ook iets meer aandacht voor betaald werk kunnen zijn. Oh, maar dat is er wel. Alleen okay. Het moeilijke zit hem dus aan de kant van de werkgevers. Ja. En daar, kijk, het informeren van asielzoekers over je mag werken. Dat kan je doen, maar vind maar een werkgever die het mag doen, die het wil doen. Nou, en daar zit hem de crux. Dat is in die zin wel interessant, want wat je ziet is dat meer werkgevers in ieder geval vergunningen aanvragen en willen werken met asielzoekers. Het UWV heeft over die vergunningen die zij vorige week na de uitspraak enkele honderden werkgevers, voornamelijk MKB'ers, gebeld om ze te wijzen op die mogelijkheid om dus een nieuwe aan te vragen. Werkgevers reageerden veelal positief, zo liet Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV, ons weten. En ze zien bij het UWV de laatste tijd een flinke stijging van het aantal vergunningen. Eigenlijk tot 1 september waren het ongeveer 1200. En zeg maar richting 1 december zo'n bijna 1900. Dat heeft met name te maken, denken wij, met de aandacht die er toch is geweest in de media van de rechtszaken. 18 april was de eerste uitspraak. 21 juni de tweede. En toen zagen we ook steeds ook een toename van het aantal aanvragen. Ja, dat is echt een flinke stijging. Want je hebt dus vanaf september dus zit je op bijna 60% stijging van het aantal werkgevers die dus willen werken met asielzoekers en vergunningen aanvragen. Ja, nee, ik denk ook, de urgentie is echt groot. En dat zou ook wel het punt nu zijn dat er eigenlijk een aantal hobbels die Rafael ook aangeeft, dat je die met elkaar gaat oppakken om te zorgen dat het ook echt gaat lopen. Ja. Dus inderdaad ook gaan kijken hoe ga je om met het bedrag wat ze weer afstaan aan het COA. Hoe zorg je dat er voldoende prikkels zijn ook om het interessant te maken om te werken. En ik vind het voorbeeld van de Syrische standaards eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Dat je kijkt wat iemand kan. En nou ja, goed dat hij onderaan begint, maar eigenlijk zou die heel snel gewoon op basis van zijn talenten datgene moeten kunnen gaan doen waar hij eigenlijk voor opgeleid is. Ja, want zit daar ook niet dan de grootste uitdaging? Dus op zich wordt voor werkgevers nu gunstiger om met asielzoekers te werken. Want voorheen was het 24 weken en dan moet je ze weer laten gaan. Dus wat investeer je ook? Ja. En nu is daar in ieder geval een oplossing voor. Maar dan komt het ook weer op in hoeverre je passend werk kan vinden. En dat is misschien wel weer een volgend lastige stap. Nou ja, dat is eigenlijk net zoals het is voor heel veel mensen die eigenlijk op dit moment niet meedoen in de arbeidsmarkt. En dat zijn er 3,5 miljoen in Nederland. En dat is ook echt waar werkgevers een hele grote stap kunnen maken om mensen echt aan te nemen op wie ze zijn en wat ze kunnen. En niet alleen te kijken naar het diploma wat je ooit gehaald hebt. En dat helpt dus ook mee voor asielzoekers. Ja. En ik zou echt het heel erg goed vinden met de tekorten die we hebben in de meest cruciale sectoren van onze samenleving, dat we daar echt veel grotere stappen in maken. En het niet alleen afhangen van balies die in AZC's zijn, maar juist zorgen dat werkgevers hun verantwoordelijkheid mee kunnen nemen. Ja. En te zorgen dat het niet 60% meer is, maar gewoon 300% meer aanvragen. Ja, want uiteindelijk heb je van 1200 naar 1900. Dat is natuurlijk fantastisch, maar het is nog steeds peanuts. Alhoewel, ik begrijp, Rafael, ze moeten nu even niet meer komen, want het moet ook nog, de doorstroom moet ook nog mogelijk blijven. Nou, in welke zin? De doorstroom? Dat jullie even niet meer met nieuwe werkgevers werken, omdat je handen vol hebt aan degene die je nu hebt. We werken met 4 of 5 grotere werkgevers en dat is vrij druk op het moment, zeker nu we alles aan het herzien zijn van hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven werken. Daar zit ook veel TWV-aanvragen nu in. Hè. Maar als je kijkt op de 30.000 man naar schatting die in het AZC zou kunnen werken, ja, daar werken er nu ongeveer 1500 van. Daar ligt gewoon echt een kans voor werkgevers. Dus aan Den Haag de oproep van, joh, kom met beter beleid. Aan werkgevers de oproep, ja, zoals Nienke ook zegt, laten we het gewoon proberen. Er zit echt een mooie kans in. NPO Radio 1 podcast. Shawarma met friet, tomaat, gesmolten kaas, sla, sambal en knoflooksaus. Oftewel, de kapsalon. Deze wereldberoemde snack werd bedacht door kapper Tati Gomez. Hij heeft wel geprobeerd om daar gebalanceerd dus die sla, groenten eraan toe te voegen. Zijn kapperszaak in Rotterdam was een plek waar iedereen zich familie voelde. Hij was gewoon de vader die ik nooit heb gehad. Comedian Jandino Asperaat was een goede vriend van hem. Ik ging 5 keer per week naar hem toe. Dat was de meest stabiele factor in mijn leven. Half juli overleed Tati Gomez. Wat blijft na zijn dood? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, wie past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, Bol.com en Woonveilig.nl.

Israël zegt vandaag de grensovergang Kerem Shalom met de Gazastrook te heropenen. Dat is voor het eerst sinds de aanval van Hamas van 7 oktober. In Kerem Shalom zijn meer faciliteiten om hulpconvooien te inspecteren die bedoeld zijn voor Gaza. Die extra convooien zijn hard nodig, zegt correspondent Nazra Habiballah. Nu gaat eigenlijk alle noodhulp die Gaza binnenkomt via de grens bij Rafah. Dat is eigenlijk de enige plek. Maar die grensovergang die kan ook helemaal niet zoveel hulpgoederen aan. Dus vandaag zou er dan een tweede grensovergang geopend worden, zodat er sneller hulp en meer hulp Gaza binnen kan. En de verwachting is dat Israël vandaag die eerste hulp ook al Gaza binnenlaat. Na inspecties in Kerem Shalom zouden de hulpgoederen via Egypte naar Rafah in Gaza worden gebracht. Heracles heeft trainer John Lammers ontslagen vanwege de slechte resultaten. John Lammers werd vorig jaar met Heracles kampioen van de eerste divisie en dwong daardoor promotie af naar het hoogste niveau. Daar gaat het na een aardig begin de laatste week een stuk minder. Na 2-0 verlies afgelopen weekend tegen Vitesse werd de spelersbus al opgewacht door boze supporters. De club uit Almelo staat 14e in de Eredivisie. Assistent Hendrik Kruse neemt voorlopig de taken als hoofdcoach over. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien het land in. Ook vanmiddag regent het. Het wordt 5 tot 10 graden. Vanavond en vannacht vallen er ook buien en morgen is het ongeveer hetzelfde weer. Jeroen, dankjewel. Dan weer even naar het verkeer. Dennis, mooi. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Kruisdonk en Maastricht Airport heb je 5 minuten vertraging door rommel op de weg. En aan de andere kant van het land op de N7 moet ik zeggen, in Groningen richting Duitsland. Bij Groningen Zuidoost heb je een kwartier vertraging. Ster. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven en voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkracht Collectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel Nienke Beijer, onze minister van Oplossingen. Arbeidsmarktvernieuwer ook. Met haar en met Rafael Nauwe hadden we het er net over hoe je kunt zorgen dat asielzoekers succesvol aan het werk kunnen in Nederland. Zeker nu de rechter kort geleden heeft geoordeeld dat langer dan 24 weken per jaar gewerkt mag worden. Rafael, we hadden het al even over welk werk asielzoekers doen en of dat wel of niet matchend is, zogezegd. Maar jij gaf net tijdens het nieuws aan de regels rondom werk. Dus hoe wij tegen werk aankijken, arbeidstijden, de bedrijfsborrel. Dat is ook nog een dingetje. Ja, dat is zeker een ding. En daar trainen we ook wel mensen in om echt te kijken van ja, joh, weet je, als we sollicitatiegesprekken hebben op ACT's, dan doen we intakes met mensen. En als dan mensen om 9:15 in plaats van 9:00 komen, dan zeggen we, joh, weet je, we zouden om 9:00 starten, dus laten we het volgende week nog een keer proberen. En kom dan niet in een korte broek en op slippers, maar trek een lange broek aan en kleed je zo goed mogelijk. Van, ja. Laat zien dat je professional bent. Wij zeggen ook echt tegen de mensen, we praten niet met jou als asielzoeker. We zijn op zoek naar talenten en we kijken overal, onder meer op het AZC. Maar inderdaad, ja, je noemt de bedrijfsborrel. Dat is even goed om uit te leggen aan mensen dat het wel collega's blijven en het niet opeens is dat het één groot feest is en dat alles kan. Als de biertjes opengaan. En ja, ik noemde hem ook al. Het is een aantal keer voorgekomen dat een sollicitatiegesprek werd afgebeld omdat iemand pas een uur te laat was omdat het regende. Ja, het is even gewoon handig om uit te leggen dat in onze cultuur het vrij normaal is om altijd op tijd te zijn. Dus ja. Dat soort frictie is er. En nemen we, trainen we mensen moet op. Ik wel heel veel getraind worden. Jij vond het overigens wel een goed idee, Nienke, om gewoon dat uur dan... Absoluut. Om die regel mee te nemen. Dat het regent, hoef je niet naar buiten. En overigens, wat ik wel vind, is dat het is heel goed om daar de asielzoekers op te trainen. En het vraagt iets over je nieuwe collega's om ervoor open te staan. En iemand ook echt omarmen, juist omdat die anders is. En te kijken hoe iemand dan onderdeel van de familie kan worden. Mee op sleeptouw te nemen. Absoluut. Dit half uur spelen wij nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag luidt: welke jonge dieren spoelen de afgelopen dagen aan op de Waddeneilanden? Volgens mij wel een duidelijke hint. Tegen 11:30 is het woord aan de quizkandidaat. Nu, is het een toneelstukje met lange lijsten aan ingestudeerde, kritiekloze vragen met louter positieve antwoorden, of toch dodelijke ernst voor de Russische president Poetin? Want na een jaartje te hebben overgeslagen vindt komende donderdag zijn persconferentie weer plaats. Deze keer in combinatie met een volksbriefing. We gaan daar het erover hebben met Rusland-onderzoeker Niels Drost van Instituut Klingendaal. Niels, nogmaals, welkom. Goedemorgen. Vorig jaar dus niet. Waarom was dat? Nee, waarschijnlijk omdat het niet zo goed ging in de oorlog op dat moment. En Poetin die wilde waarschijnlijk geen ongemakkelijke vragen erover hoeven te beantwoorden. Want hoewel het dus allemaal voorbereid wordt, Russen konden sinds 1 december hun vragen insturen. Nou, er wordt uitgeselecteerd en mensen kunnen inbellen. Maar toch moet er wel een vorm van realisme in zitten. En als alle Russen ook wel weten dat het op dit moment niet heel erg goed gaat aan het front, ja, dan wil hij daar liever geen vragen over beantwoorden. Ja, ja, ja. Dus toen heeft hij gezegd, we doen het een jaar niet. Maar ik denk dan, als je volgens mij, je komt niet zomaar op die lijst te staan. Het zijn ook allemaal genodigde mensen die mee mogen doen. Journalisten, ook uit het buitenland. Dus ja, hoeveel kritiek kun je verwachten? Ook vandaag of donderdag. Ik weet nog niet helemaal zeker of er ook buitenlandse journalisten bij gaan zijn. Okay. Bij zijn State of the Union persconferentie bijvoorbeeld waren journalisten uit zogenaamde onvriendelijke landen, noemen ze dat. Landen die sancties afgekondigd hebben tegen Rusland. Nou, die waren niet welkom. Mm-hmm. En ook van de binnenlandse pers hoeft hij niet zo heel veel kritische vragen te verwachten, omdat die volledig aan banden is gelegd. Alle onafhankelijke kritische journalistiek die er nog was, zit nu in het buitenland, in Amsterdam onder andere. Maar het zal vooral een combinatie zijn tussen vragen over de prijzen in het land op dit moment. Maar ook hele praktische vragen over: goh, mijn vriendin wil een hond hebben. Haar man is er tegen. Hoe kunnen we hem overtuigen? Hij is een militair. U bent de opperbevelhebber van het leger. Zeg eens even dat hij die hond moet toestaan. Serieus? Ja, dus dat gaat alle kanten op in zo'n gesprek. En dat is ook het belangrijke ervan. Het is een charme-offensief naar de bevolking toe. Maar heb je gekeken, weet je hoeveel westerse journalisten zijn er überhaupt westerse journalisten donderdag aanwezig? Of weet je dat of niet? Heb ik nog geen definitieve uitspraak over kunnen zien. Nee. Het lastige is dat er op dit moment sowieso heel weinig buitenlandse journalisten nog in Rusland zijn. Ja. Vanuit Nederland zijn het er echt 1 of 2. De verslaggever van de NOS, correspondent Iris de Graaf, die is ook bijvoorbeeld in Nederland op dit moment. En dat is ook niet zonder reden. Op dit moment een Amerikaanse journalist van de Washington Post. Die zit al maandenlang vast in de cel. Omdat Rusland ook te pas en te onpas mensen arresteert, oppakt voor spionagebeschuldigingen bijvoorbeeld. En dat daarmee onschuldige journalisten ook gewoon vastzitten in de cel. En zeker binnenlandse journalisten, Russische journalisten, die kunnen ook echt jarenlange celstraffen krijgen. Moet je dan zeggen, Niels, dat als er al een journalist is die een kritische vraag stelt, dan is dat in ieder geval geregisseerd van tevoren en dan is dat helemaal doorgenomen, dat het op bepaalde hoogte kritisch, zeg ik tussen aanhalingstekens, mag zijn? Moet ik het zo zien? Dat zal waarschijnlijk kritisch voor de bühne kunnen zijn, waarop Poetin dan een moment kan grijpen om ofwel, als een buitenlandse journalist zit, de volle laag te geven, ofwel aan het binnenlandse publiek uit te leggen dat Rusland inderdaad onder vuur ligt. Het heeft een functie. Gewerkt wordt. Het heeft een functie. Ja. En daarom zien wij het volgens mij al snel als een soort poppenkast, als een soort theater. Maar hoe wordt het door de Russen zelf ervaren? Ja, voor de Russen zelf is dit toch een van de happenings van het jaar. Poetin die heeft een marathon zit, gaat urenlang bellen met mensen die vragen stellen. Daarnaast ook gaat hij terugblikken op het afgelopen jaar. En ik denk dat het vooral ook belangrijk is dat Poetin afgelopen vrijdag zichzelf kandidaat gesteld heeft voor de presidentsverkiezingen in maart. Nou, dat was voor niemand een verrassing en de uitslag die ligt nu al vast. Ja. Maar Rusland is geen absolute dictatuur waarin de regering maar kan doen wat het wil. Je moet nog steeds de bevolking meekrijgen. Er moet nog steeds een vorm van steun zijn en mensen moeten op zijn minst passief accepteren wat er gebeurt in het land. En dit soort bijeenkomsten, dit soort charme-offensieven waarin Poetin zijn vrolijke, gezellige, maar ook daadkrachtige leiderskant kan laten zien, ja, die spelen daarbij mee. Moet je misschien zelfs zeggen dat dit moment voor hem relatief gunstig is? Als je kijkt naar, nou, dat zal, over de oorlog zal het zeker ook gaan, waarin je de steun aan Oekraïne, nou, is minder dan een jaar geleden, zeg maar, aan het afkalven. Misschien is dat te zwaar aangezet, maar op de EU-top die ook nu wordt gehouden, wordt daar ook over gesproken. Kun je zeggen dat dat in die zin inderdaad eigenlijk, ja, misschien zelfs gunstig is nu voor Poetin? Dat is ook wel een van de redenen dat hij dit jaar dus wel zal doen. Poetin heeft op verschillende vlakken de wind in de rug. Economisch gaat het met Rusland best wel goed. Er is economische groei. De arbeidsmarkt is ontzettend krap. Heel weinig vacatures. Dat is niet heel gek als je nagaat dat er heel veel mannen naar het front toe gaan. Ja. En dat ook heel veel andere banen daarmee ook weer ingevuld worden. De wapenproductie wordt enorm opgevoerd. En komend jaar gaat zelfs een derde van van de begroting van de Russische overheid naar defensie, de oorlog en het militaire industriële complex. Maar je kan je ook wel voorstellen dat dat iets is wat je komend jaar wel kan doen. Maar dat kan je niet jarenlang volhouden, een derde van je budget daarop stuk slaan. En ook in het buitenland heeft Rusland op dit moment genoeg dingen waar het enthousiast over kan zijn. Mm-hmm. Het is niet voor niks dat Zelensky op dit moment in de VS is. Een groot steunpakket vanuit de Verenigde Staten voor Oekraïne, ja, zit vast in de Senaat, wat er maar niet doorheen niet komt. Niet zozeer bij Biden als wel daar. Hè? Dus hij moet bij de Senaat echt lobbyen. Ja, dus voor steun. Dat zal hij proberen. En Poetin die zal dat toch heel positief zien. Afgelopen vrijdag nog stond hij met een glas champagne in zijn hand te proosten op de ondergang van Oekraïne en dat Rusland alles zal overkomen en dat het goed zal gaan. En dat is meer dan een stukje voor de bühne. Het is met name dat op dit moment het dus relatief goed gaat, mm-hmm, met Rusland. Maar het is niet zo dat Rusland dit ook op de lange termijn vol kan houden. Nee, want ik zit te denken wat jij ook aangeeft van het aantal vacatures. Het is heel veel mensen gaan naar het front. Ik vond dat ook heel wrang om te lezen dat je dus voor een gesneuveld iemand, daar krijgt de nabestaanden krijgen daar meer geld voor dan dat iemand verdient als dat hij werkt. Dat is natuurlijk al een heel, nou ja, macaber iets, vind ik. Waardoor er dus wel heel veel mensen naar dat front gaan, al of niet onder met zachte druk. Maar neemt het de economische positie van mensen dan ook toe? Je kunt zeggen, het is volop in die oorlogsindustrie en er wordt volop wapens gemaakt en dat geeft veel werkgelegenheid. Maar betekent het dat mensen het zelf economisch ook beter hebben? In provinciaal Rusland wel. Daar wordt ontzettend veel in de wapenindustrie ook gewerkt. Ontzettend veel banen die eruit komen. Maar als je vervolgens in opinieonderzoeken die er nog gedaan worden in Rusland, met alle mitsen en maren die er zijn als je opinieonderzoek gaat doen in een autoritaire staat, dan geven Russen daarin toch aan dat ze in de portemonnee het wel voelen en dat ze er ook niet per se op vooruit gaan wat dat betreft. Maar juist in provinciaal Rusland, waar de kern zit van Poetins achterban ook, daar heb je mensen die ofwel als helden terugkomen van het front, dus de eer speelt daarbij mee, maar ook gewoon grote geldbedragen, omdat zij in één keer een gigantisch salaris krijgen als militair in het leger. Ofwel komen ze in een lode kist terug naar huis, maar vervolgens kan de familie daar trots op zijn en krijgen enorme geldsom mee. Terwijl eerst juist in die provincie Russische mannen gemiddeld op 55-jarige leeftijd aan de alcoholfles om het leven komen. Dus in één keer heb je best wat voorspoed in die provincie. En daarmee ook steun uitmelkt. Die echt wel groter is geworden voor Poetin. Kun je dat zeggen of niet? In ieder geval dat Poetin zich daar op dit moment geen zorgen over hoeft te maken, die steun. Ja. Dan is hij ook wat meer de boer op aan het gaan richting buitenland, waar wat hij natuurlijk ook heel weinig heeft gedaan. Wat is daar het belang van? Ja, Rusland wil laten zien dat het in ieder geval niet geïsoleerd is. Het verhaal vanuit het Westen is continu dat Rusland sancties op zich krijgt, dat we met z'n allen een front moeten vormen tegen Rusland om terecht een punt te maken tegen de illegale invasie en illegale bezetting die Rusland nu uitvoert in Oekraïne. Maar de rest van de wereld moet daar wel in meekomen. En Poetin die weet ontzettend knap een verhaal te verkopen in Azië, in het Midden-Oosten, in Zuid-Amerika. Waarbij die vertelt van, wij zijn eigenlijk bezig met een decoloniaal project. Het Westen is al jaren Rusland aan het belagen en wij zijn nu een front daartegen aan het vormen, zoals jullie ook daar altijd als slachtoffer van zijn geweest. En Poetin weet daarmee aan de ene kant zijn leiderschapsrol op te pakken, en tegelijkertijd weet hij ook andere landen mee te krijgen in zijn verhaal. Want daar krijgt hij ook daadwerkelijk wel de handen voor op elkaar, daar. Ja, met name in landen die niet per se heel democratisch zijn. Je ziet dat Rusland de aansluiting zoekt met Iran, met een aantal andere landen en regimes die niet per se volgens democratische standaarden werken. En hij biedt een alternatief aan voor de westerse wereld, waar heel moeilijk wordt gedaan als je financiële steun wil krijgen. Dan moet je wel aan de regeltjes houden. Je moet wel democratie zijn. Rusland doet daar niet moeilijk over. Je bent van harte welkom bij de Russische club. En weet een verhaal van te maken. Ja, en ik neem aan, ook dan kom je terug op de economie. De oliecontracten, het is natuurlijk voor hem belangrijk dat die prijs eigenlijk hoog blijft, toch? Ja, de groot deel van de Russische staatsinkomsten komt uit olie en gas. Ja. Inmiddels de Europese Unie die neemt dat niet meer af. Maar China en India bijvoorbeeld, die nemen op hele grote schaal Russische olie af op dit moment. En die olieprijs van Russische olie ligt structureel $20 lager dan Amerikaanse olie. Dan de wereldmarktprijs. En daarmee hebben ook China en India een competitief voordeel ten opzichte van de rest van de wereld, van Europa. Ja, en als hij nu, want ik zit te denken, als je zegt, voor de lange termijn gaat hij het niet volhouden. Je zit natuurlijk met die wapenindustrie, waar die volop. Heeft hij genoeg grondstoffen bijvoorbeeld, naast die olieprijs? Dat, of droogt dat ook op een gegeven moment op? Want je kunt natuurlijk wel iedereen aan het werk houden en alles willen maken. Maar waar zit het in? Of zit het in de sancties die zijn gegeven, de boycotts? Waar gaat hij op de duur last van krijgen? Het is vooral het beleid wat hij nu voert. Dus hij wil komend jaar een derde, want gaat Rusland ook doen, van het budget uitgeven aan de oorlog. Het minimumloon wordt met zo'n 20% verhoogd in Rusland. En dat is beleid wat je dus komend jaar wel kan uitvoeren. En op dit moment weet Rusland door die olie- en gasinkomsten die er nog steeds zijn, door binnenlands geld te lenen, weet Rusland dat wel vol te houden. Maar vanuit Rusland wordt er ook vanuit gegaan dat ze de wind in de rug zullen houden. En dat dus vanaf komend jaar of het jaar daarop die uitgaven weer afgebouwd kunnen gaan worden. En dat hangt heel erg af van hoe de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaan uitpakken. Ja. Of er nog steeds steun is voor Oekraïne. Terwijl ondertussen ook een ontzettend groot conflict bezig is in Gaza. Dus daar hangt het wel dat van af. Dat werkt allemaal in zijn voordeel eigenlijk. Ja, naast het feit dat hij zegt van we gaan sowieso winnen. Toch, dat is natuurlijk de dat is het verhaal dat voor Poetin is dat iets wat hij altijd al roept. Ja. Maar de vraag is wat ook uit gaat komen. En er zijn wel een aantal van dit soort dingen die er niet heel positief uitzien. Nee, is het dan, want is het toeval dat die persconferentie van Poetin, staat dat al maanden vast? Of is dat toeval dat het nou op dezelfde dag valt als de EU-top? Ja, dat zal zeker een knipoog zijn naar de EU-top om toch de aandacht daarvan af te leiden. Want ook nu bijvoorbeeld, vanochtend al 2 dagen voordat die persconferentie plaatsvindt, hebben we het er al over. En zeker op die dag zelf zal het een belangrijk onderdeel zijn van het gesprek van de dag. Ja. Dus daar zal zeker rekening mee gehouden worden. En ook bij de EU, nou, Viktor Orbán, die zei dit weekend, we kennen de Oekraïners en de Russen goed genoeg om te weten dat de oorlogsstrategie van het Westen niet zal werken. Met een strategie van sancties tegen Poetin ga je niet winnen. Die sancties keren zich tegen ons, helpen de economie in Europa uiteindelijk om zeep. Dus ook binnen die EU zijn er allemaal geluiden te horen waarvan Poetin denkt, dat is goed voor mij. Ja, dat soort dingen knijpt Poetin wel voor in zijn handjes. Het lastige met die sancties, dat wordt gezegd van goh, Rusland kan nog steeds oorlog voeren, dus het werkt niet. Maar dat is niet zo. Mm-hmm. Die sancties hebben vooral een remmend effect. In plaats van dat producten zoals high-end chips bijvoorbeeld niet meer rechtstreeks naar Rusland gaan, moeten die via Kazachstan of via andere landen gaan. Ja, ja. Er zitten allemaal mensen tussen, dat verhoogt de kosten, het maakt dat er langere levertijden zijn. En dat heeft wel weer effect op hoe effectief Rusland die oorlog kan voeren. Ja. Zeg, jij gaat kijken, Niels, neem ik aan, donderdag. Naar die persconferentie. Welke vraag zou jij nou graag zelf willen stellen? Ervan uitgaande dat hij ook een eerlijk antwoord zou geven en dat hij dat je die vraag überhaupt kan stellen. Ik zou wel heel graag willen weten, als hij nou 2 jaar terug zou weten wat nu de situatie is, of hij dan opnieuw zou besluiten om op zo'n grote schaal Oekraïne binnen te vallen. Ja. En ik vrees dat zijn antwoord daarop zou zijn nee. Ik zou het al veel eerder gedaan hebben. Dus dat hij, vrees ik, in 2014 al doorgepakt zou hebben, toen hij ook de Krim annexeerde en onder een dekmantel in het oosten van Oekraïne al oorlog voerde. Ja. Dus ik vrees dat hij desondanks hetzelfde beleid zou voeren, maar daarbij andere tactieken zou pakken. Ja. Of hij die vraag überhaupt krijgt donderdag? Ik denk het niet. Denk het ook niet, inderdaad. Kunnen we denk ik wel schrip op innemen. De persconferentie en die briefing dus ook aan de bevolking van Rusland de komende donderdag. Dankjewel voor jouw vooruitblik en je uitleg, Niels Drost. Dan is er nieuws via de NOS, want Heracles heeft trainer John Lammers ontslagen. De club uit Almelo verloor 5 van de laatste 6 competitiewedstrijden in de Eredivisie. Staat nu op de 14e plek. We hebben contact met voetbalverslaggever Tijmen Wissing van RTV Oost, die ook bij Heracles is nu, begrijp ik. Tijmen, goedemorgen. Ja, ik ben op RFA Cito, waar inderdaad Hendrik Kruse nu als trainer voor de groep staat. Ah, kijk eens aan. Het was niet helemaal een verrassing. Nee, Heracles presteert de laatste weken slecht. Staat nog wel boven de streep. Staat 14e in de Eredivisie. Verloor afgelopen zondag met 2-0 bij hekkensluiter Vitesse. En dat was toch wel de druppel voor veel fans. De bus werd opgewacht. En dan zie je heel vaak de reflex in de voetballerij. Als het veldspel niet goed is, als de resultaten tegenvallen, dat de trainer het veld moet ruimen. Ja. Zo ook bij Heracles. Nou heeft hij er wel voor gezorgd dat ze vanuit de eerste divisie naar de Eredivisie promoveerden. En dan is er nu toch kennelijk geen vertrouwen meer in hem om het tijd te kunnen keren. Nee, dat heeft mij toch ook wel enigszins bevreemd, hoor. Want Heracles Almelo werd vorig jaar kampioen in de eerste divisie. Inderdaad, onder John Lammers. Dit jaar heeft hij eigenlijk een mindere selectie dan vorig jaar. En hij moet het dan ook maar zien te rooien om in de eredivisie te blijven. Hij heeft geen geluk gehad, maar eerlijk is eerlijk. Het veldspel viel ook gewoon echt tegen de laatste tijd. En ja, Nico-Jan Hoogma, de technisch directeur... heeft gemeend, als ze in de Eredivisie willen blijven... dat ze het, dat echt met een andere trainer moeten gaan doen. Dus hij grijpt nu al in voor de winterpauze. Komende zondag wacht er nog één wedstrijd tegen Feyenoord. Lammers heeft het vorig jaar goed gedaan, werd ook gezegd. Maar dit jaar in de Eredivisie weet hij gewoon geen progressie te broeken met dit elftal. En dat is ook wel zichtbaar de laatste weken. Je zei het al, de laatste 6 wedstrijden, 5 verloren. Ja. Ja, en de negatieve spiraal is echt zichtbaar bij Heracles. Ja. En wat is nu de verwachting qua trainerstaf? Nou, Hendrik Kruse, ik zei het al eventjes, die neemt nu de training waar. Die zit zondag ook op de bank. Is al jaren hier ook assistent trainer. Is natuurlijk een tijdje weg geweest met Peter Bos. Maar hij gaat het voorlopig waarnemen. Maar Hendrik Kruse heeft een broertje dood aan media bijvoorbeeld. Dus die zal echt geen hoofdtrainer blijven bij Heracles Almelo. In de winter zal worden gekeken wie er voor de groep komt te staan in het nieuwe kalenderjaar. Want Heracles Almelo zal wel een nieuwe hoofdtrainer gaan aanstellen. Zoveel is duidelijk. Na de winterstop dan. Of tijdens. En dan zien we hem daarna op het veld verschijnen. Dankjewel. Ja, tijdens de winterstop. Precies. Ja. Ja. Damon Wissing was dat van RTV Oost. Dank. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Van voetbal naar hockeyliefhebber, begrijp ik. Klopt. Onze quizkandidaat Leonard Otmans uit Rijswijk. Klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent zelf scheidsrechter. Nog steeds. Nog steeds. Ja, ja, voor de hockeybond. Ja. Vaak op zondag bij seniorenwedstrijden. Ah, kijk eens aan. Ja, ja. Meegekregen wat er in Turkije was gebeurd? Dat heb ik allemaal gelezen, ja, klopt. Ja, een bizar verhaal, toch? Ja, ja. Ik denk dat jullie het meegekregen. Maar dat was een scheidsrechter gewoon door voorzitter van de voetbalclub... echt op het veld zo ongeveer knock-out geslagen. Mm-hmm. Niet helemaal eens was met dingen. Laten we daarvan verre blijven, in ieder geval. En ik weet niet of ik nu dingen weg ga geven uit de quiz... want ik weet zelf ook nooit wat de vragen zijn. Maar het zou zomaar kunnen. Dan wist ik van niks, in ieder geval, zeg ik bij deze. Zullen we maar gewoon voor de veiligheid gaan beginnen? Ja, dan kan ik eventueel niks meer verraden. Succes, Leonard. Dankjewel. Een rechtskabinet komt weer iets dichterbij met PVV, VVD, NSC en BBB. De partijen hebben afgesproken om een soort eerste informatieronde in te gaan. Nu uiterste best doen om te komen tot het vertalen van de verkiezingsuitslag naar een regering. Nederland zal en moet bestuurd worden. Nou, eigenlijk willen de andere drie partijen van PVV-leiders Wilders een soort van garantie. Het zou met deze vier partijen kunnen lukken. Wat betekent dit nu? Dat een rechtse coalitie een stap dichterbij is gekomen. Ja, om tot dit rechtse kabinet te komen... stelt verkenner Plasterk 2 tussenronden voor. Wat is in deze eerste ronde het voornaamste struikelblok... waarover de partijen het eens moeten worden? Migratie? Nee, dat is de grondwet of de rechtsstaat. Daar moet eerst over worden gesproken. Het thema is voor Pieter Omtzigt van NSC zeer belangrijk. En volgens Plasterk zal het dan ook geen eitje worden... om het hierover eens te worden. Wanneer moeten deze tussenrondes volgens Plasterk klaar zijn? Om en nabij. Januari. Iets later, februari. Ja. Vraag 3, luister even mee. Werkgevers moeten voor 2028 zo'n 2,2 miljoen banen invullen. Juist hoge opgeleiden zullen minder makkelijk een baan vinden. Lijkt net alsof we daar nu pas achter komen. Ja, wat is de belangrijkste reden dat er zoveel nieuwe arbeidskrachten nodig zijn? Het over 25 jaar meerderheid van de bevolking 55 jaar is. Leg dat even bij de jury neer. De vergrijzing, toch? Dat vatten wij hem dan kort samen. En ook het pensioen, waar mensen natuurlijk mee gaan. Gelukkig komen er ook 1,5 miljoen gediplomeerden de arbeidsmarkt op. Alleen, dat is niet genoeg om alle vacatures in te vullen. Het tekort aan personeel geldt vooral voor mensen met wat voor diploma? Een MBO4 diploma. Ja, en dat zijn gespecialiseerde vakmensen. Loodgieters, verpleegkundigen, monteurs. Juist voor mensen met een HBO-diploma is er minder werk. Dus... dat biedt in die zin perspectief dat ze ook een mbo kunnen gaan doen. Dan vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Er is maar één manier om ons zo snel mogelijk te kwalificeren... voor de Olympische Spelen. En de zaak in eigen hand te houden. En dat is winnen. En daar gaan we wel voor, hoor. Andries Jonker. Zeker, de coach van de Oranje Leeuwinnen. Teleurgesteld over de loting van Oranje in de Nations League. Die overigens miste door vertraging van zijn vliegtuig, maar dat terzijde. Je mag een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag kiezen. Maar makkelijke doen. Makkelijk is 1 punt, moeilijk kan je 2 punten mee verdienen. Ga voor zekerheid. Ja, voor het makkelijk. Oranje moet dus de halve finale van de Nations League winnen. Maar van wie? Van Engeland? Nee, Noorwegen. Spanje is het. Ja, je kan ze allemaal gaan opnoemen, maar de eerste land telt. Spanje was het goede antwoord geweest. We gaan nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. De vraag is, wat bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, het goede antwoord, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed, geef een seintje als je het denkt te weten. Waar gaat dit over? 4. Ik ga het waarschijnlijk later maken dan 5:45. 3. Het lijkt erop dat ik een waterige versie van mijzelf dreig te worden. 2. De vraag is dan ook welke lange arm er uiteindelijk aan de kraan zit. 1. Veel onderhandelaars zijn teleurgesteld in mijn voorlopige slottekst, die zo is aangepast dat er geen einde komt aan fossiele brandstoffen. Enig idee, of niet? Subsidies, waarschijnlijk? Nee, het gaat om over de klimaattop. Klimaattop, ja. Die gaan dus. Ja. Volgens mij, iedereen had het met de laatste aanwijzingen. Het was redelijk moeilijk, inderdaad. Maar dan ja, zeewaterstijging, waterig compromis. Nou ja, dan kom je wel op het antwoord. Jouw factor staat daarmee op 3. Dus dat moet je even aan de bak, 22 vragen, goed beantwoorden. Ja. Ah joh, ik kan heel snel lezen. Kijk hoe ver we komen. De Nationale Nieuwsquiz. Wie bezoekt vandaag het Witte Huis? Zelensky. Ja, welk woord zochten Nederlanders dit jaar het meest op? Pas. Stemwijzer. In welk land is de voetbalcompetitie stilgelegd vanwege een vechtpartij? Ja, Griekenland. Dat was die. Nee, Turkije. Oh, Turkije, ja. Sorry, ja. Bij een loodgieter in welke plaats is vannacht voor de 6e keer een explosie geweest? Vlaardingen. Ja, wie wordt de nieuwe premier van Polen? Tusk. Klopt. Welke jonge dieren spoelen de afgelopen dagen aan op de Waddeneilanden? Jonge zeehonden. Is goed. Wie is uitgeroepen tot mediapersoon van het jaar? Pas. Sven Sauvé. De president van welk land zag zijn migratiewet sneuvelen in het parlement? Macron, Frankrijk. Ja, zeker. Wie bood gisteren zijn excuus aan voor het roken op een rookvrij stationsplein? Koolmees. Ja, welk nummer komt dankzij TikTok in de top 2000? Pas. Twee motten. Voetbalclub Al Jazeera heeft welke Nederlandse trainer ontslagen? Ja, welk dier wordt met uitsterven bedreigd door de opwarming van de Stille Oceaan? De soepschildpad. Dat is goed. Welke modeketen ligt onder vuur vanwege een campagne met ingepakte modellen? Zara. Ja, welke film heeft de meeste nominaties voor de Golden Globes? Dat is Oppenheimer of Barbie. Ja, een keuze. Ja, zo de twee. Barbie. Was het. Ja, ging nu ook voor. 10 vragen had jij goed. Die ging op zich goed. Maar de eerste ronde heb je het een beetje laten liggen. Nee, ja, dan kom je inderdaad op 30 punten. Niettemin dank, Leonard, voor het meespelen. Graag gedaan, dankjewel. Jullie ook heel veel dank voor je komst naar Spraakmakers. En ik ga maar wat Sven gaat doen. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Belangrijk debat in de Tweede Kamer over de eurotop en de steun aan Oekraïne. Blijft de PVV bij zijn standpunt? Ik praat met Jan Paternotte. En zometeen nog dit nieuws. Dit was een programma van KRO en NCRV.